NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 3 april. De Raad van State heeft voor 6 zogeheten derde landers bepaald dat ze toch in Nederland mogen blijven. Wat betekent dat voor de anderen? En voor de kust van Taiwan is een aardbeving geweest met een kracht van 7,5. Een overzicht van het nieuws, Wouter Woogmoed. Na de beving in Taiwan werd er gevreesd voor een metershoge tsunami, maar die bleef uit. In een stad voor de oostkust zijn gebouwen verzakt en staan sommige flatgebouwen scheef. Ook zijn er in het bergachtige kustgebied steenlawines geweest. In meerdere plaatsen is de stroom uitgevallen. Voor zover bekend is er 1 dode gevallen door de aardbeving voor de kust bij Taiwan. 6 zogeheten derde landers uit Oekraïne mogen voorlopig toch blijven, heeft de Raad van State bepaald. Voor die groep vluchtelingen uit Oekraïne verliep gisteren het recht op opvang. 6 van hen gingen daartegen in beroep en mogen nu van de Raad van State blijven. Er wordt gewacht op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het Hof komt binnenkort met een uitspraak over de opvang van 2500 derde landers uit Oekraïne. De Israëlische president Herzog heeft zijn excuses aangeboden voor de dood van 7 hulpverleners. Gisteren werden medewerkers van de World Central Kitchen gedood bij een Israëlische aanval op een hulpconvooi. Ook de leiding van het Israëlische leger zegt dat de aanval een ernstige fout was. Naast een Palestijn kwamen de slachtoffers uit het Verenigd Koninkrijk, Australië, Polen en de Verenigde Staten. De World Central Kitchen heeft alle werkzaamheden in de Gazastrook voorlopig stopgezet. Bestuurders in Groningen zijn verbaasd over het besluit van de Eerste Kamer om het dichtdraaien van de gaskraan nog niet te behandelen. Eigenlijk zou daar volgende week dinsdag over worden gepraat. Maar de formerende partijen zeggen dat er nog vragen zijn over leveringszekerheid van gas als de kraan echt dicht gaat. Andere partijen zijn bang dat van uitstel afstel komt. Vorige maand was bijna de voltallige Tweede Kamer het eens over het definitief sluiten van de Groningse gaskraan. Er zijn meer miljardairs dan ooit, blijkt uit de lijst van zakenblad Forbes. Het blad vond ruim 2700 miljardairs over de hele wereld. Samen zijn die goed voor een vermogen van 14,2 biljoen dollar. 2 biljoen meer dan een jaar geleden. Nieuw op de miljardairslijst is popster Taylor Swift. En op nummer 1 staat Bernard Arnault en zijn familie. Die bezitten een luxe merkenconcern. In de Eredivisie is NEC Fortuna Sittard geëindigd in een gelijkspel. Het werd gisteravond 1-1 in Limburg. PSV heeft zich hersteld van de eerste Eredivisie-nederlaag van afgelopen weekend. De Eindhovenaren wonnen met 2-0 de uitwedstrijd van Excelsior. Eerder op de avond won Sparta eenvoudig in Arnhem van Vitesse met 4-1. Daardoor blijft Vitesse onderaan in de Eredivisie. Het gat met plaats 16 is 5 punten. Het weer, de ochtend begint bewolkt met wat lichte regen. In de middag meer ruimte voor de zon, maar ook dan nog kans op een bui. In het zuiden mogelijk met onweer. Wordt vandaag zo'n 13 graden. Er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Het rijdt nu al langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Bij Stroe is namelijk een kapotte vrachtwagen gestrand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartiertje vanaf afrit Hoenderloo. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 6 derde landers die uit Oekraïne zijn gevlucht mogen voorlopig toch in de opvang in Nederland blijven. Dat heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, gisteravond laat bepaald. Derde landers zijn mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht voor de oorlog en daar ook woonden, maar die er een tijdelijke verblijfsvergunning hadden. Ze hadden tot gisteren om Nederland te verlaten, zo bepaalde de Raad van State eerder. Pieter Bas Beekman is van de Raad van State. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze beslissing van gisteravond is dus anders. Deze 6 derde landers mogen voorlopig wel blijven. Wat is er veranderd? Dat klopt. Deze 6 mogen blijven. Die hebben een hoger beroep aangetekend tegen de rechtbankuitspraak. En hebben tevens om een voorlopige voorziening gevraagd. Dus verzocht om te mogen blijven gedurende de behandeling van hun hoger beroep. En dat is toegestaan. Dus voor deze 6 landers is dit verzoek inderdaad gehonoreerd. En op basis waarvan hadden ze dan hoger beroep aangevraagd? Nou, ze hebben hoger beroep aangetekend omdat de rechtbanken moesten beslissen over de terugkeerbesluiten van de staatssecretaris. Dus wij hebben in januari gezegd dat de tijdelijke bescherming van derde landers zou stoppen. En op basis daarvan heeft de staatssecretaris terugkeerbesluiten moeten nemen om te zorgen dat die derde landers ook echt het land zouden verlaten. En daartegen hebben de derde landers beroep aangetekend. Dus zodoende is de procedure weer opgestart. Gaat daarmee deze uitspraak dan voor ook andere derde landers gelden? Of moeten zij ook dan zelf eerst een hoger beroep instellen? Nee, dat is een goede vraag. Strikt genomen is het natuurlijk zo dat deze uitspraak alleen voor deze 6 mensen geldt. Want deze 6 mensen hebben ook de procedure aangespannen. En je doet gewoon uitspraak over individuele zaken. Maar, zeggen wij dan, het is wel richtinggevend, zou je kunnen zeggen. Dus als derde landers zich melden, of bij de rechtbanken, of bij ons, en ze dienen hoger beroep in en ze vragen ook een voorlopige voorziening, dan zouden derde landers in dezelfde situatie eenzelfde uitspraak van ons kunnen krijgen. Ja. De staatssecretaris geeft aan dat hij hier niet blij mee is, want hij zegt, ja, op deze manier komt er geen duidelijkheid. Nee, er is onduidelijkheid, zeker. Maar die was er ook eigenlijk al, omdat wij constateren, en dat hebben jullie denk ik ook allemaal geconstateerd, dat er verschillende rechtbanken zijn met uiteenlopende oordelen en uiteenlopende motiveringen. De rechtbank Amsterdam heeft zelfs, dat weet u misschien ook, vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Nou, al die omstandigheden maken het onduidelijk. En dat is misschien ook wel een van de redenen waarom wij dus zeggen dat die voorlopige voorziening in dit geval toegewezen moet worden. En dat we afwachten wat het Hof van Justitie met de antwoorden doet. Ja, dat hadden we onder andere gisteren in de uitzending inderdaad. Dat beroep bij het Europese Hof van Justitie. Speelt dat dus mee in deze uitspraak? Moeten we op het Europese Hof van Justitie wachten? Ja, dat is eigenlijk wel wat de belangrijkste oordeel van de Raad van State van gisteren is. Dat sowieso dus die verschillende oordelen van de verschillende rechtbanken, hè, dus de uiteenlopende rechtspraak die er nu is, de vragen die gesteld zijn, die vragen zijn ook gesteld over de duur van die tijdelijke bescherming, dus precies het punt waar het nu om gaat. En dan hebben wij gezegd van laten we die antwoorden eerst afwachten. In de tussentijd mogen deze 6 derde landers mogen die blijven. En hebben ze recht op opvang en mogen ze hier blijven werken. Maar als de Raad van State dus zegt, we moeten afwachten wat het Europese Hof van Justitie zegt, dan is eigenlijk de boodschap aan de staatssecretaris dat voor alle derde landers zou moeten gelden, of niet? Nogmaals, ja, nee, ik snap uw vraag en die is ook terecht. Als je teruggaat naar september vorig jaar, zaten we een beetje in dezelfde situatie. Misschien weet u dat nog. En toen heeft de Raad van State een uitspraak gedaan. En die is vervolgens opgevolgd door de staatssecretaris om te zeggen, nou, deze uitspraak die verklaren wij van toepassing voor alle derde landers, maar dat is hij niet verplicht. Dus de staatssecretaris kan echt anders beslissen. En ik heb begrepen gisteren dat zijn reactie ook was van, hij gaat nu precies kijken wat deze uitspraak van de Raad van State nu betekent. Dus dat is afwachten. Ja, we hadden het gisteren ook over, omdat gemeenten een beetje met de handen in het haar zaten, van wat moeten we hier nou mee met die verschillende uitspraken? Nou hebben we gisteravond nog even contact gehad met de gemeente Dordrecht. En Dordrecht is een van de gemeenten die juist wel al gisteren begonnen was met derde landers uit de opvang te zetten. En ze zeggen, wij gaan er ook gewoon mee door, want deze uitspraak geldt alleen maar voor die 6. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Ja. Nou ja, nogmaals, ik kan alleen maar woord voeren over de uitspraken die we gisteren natuurlijk gedaan hebben. Ja. Ik ken de situatie niet precies, laat ik daar even voor opstellen. Maar als de burgemeester zegt dat hij doorgaat met het uitvoeren van het terugkeerbesluit, als dat terugkeerbesluit niet is aangevochten, dan is dat een rechtmatige actie. Dus dat mag hij doen. En ik heb ook begrepen dat hij gereageerd heeft, dat hij niet nog gehoord heeft dat de staatssecretaris er anders in zit. Dat zou hij kunnen en mogen doen als dat niet een derde lander betreft die voorlopig nog de bescherming heeft. Nee. Dus wat dat betreft ligt de bal nu even bij de staatssecretaris. En wat de Raad van State betreft is het even afwachten wat de Europese Hof van Justitie gaat besluiten. Ik denk dat dat een hele goede conclusie is op deze vroege ochtend. Dank u wel. Pieter Bas Beekman van de Raad van State. Het NOS Radio 1-journaal. 6:09. Bij Nieuwsuur ging het over de plannen van het ministerie om een megakazerne en oefenterreinen voor Defensie in Flevoland te plaatsen. Met de oorlog van Rusland in Oekraïne doet Defensie er alles aan om het Nederlandse leger op sterkte te brengen. Maar boerin Caroline den Broek uit Flevoland ziet het absoluut niet zitten. Flevoland is gemaakt om als provincie juist voor de voedselproductie. En dat komt omdat wij hier veel meer opbrengst van 1 hectare kunnen halen. Dat maakt dat wij het heel onlogisch vinden om gewoon die vruchtbare grond zomaar teniet te doen. laten we niet doen alsof het normaal is om mensen zo in onzekerheid te storten. Zoveel mensen overal kruisje te zetten in Nederland op de kaarten. Zoveel mensen maar gewoon in de stress te jagen. Want het heeft enorme impact hoor, op onze gezinnen, op onze bedrijven. Het is niet een kwestie van verhuizen, hè. Dit is ons bestaan. Volgens luitenant-generaal Eleanor Boekholt O'Sullivan is het juist erg belangrijk om defensie op één plek uit te breiden. Nu zitten we behoorlijk versnipperd door Nederland op verschillende locaties. En zijn er heel veel bewegingen die de mensen moeten maken om met elkaar samen te werken. Als we de ruimte niet krijgen die we gevraagd hebben, waarbij nogmaals dit de minimale ruimte is die we nodig hebben, en wij worden onderdeel van een conflict, dan zijn onze eenheden potentieel onvoldoende getraind om daar te kunnen doen wat ze moeten doen en een bijdrage te leveren aan de opdracht die er dan voor ligt. En dat lijkt me vrij wezenlijk. Bij Op 1 ging het over het nieuwe dieptepunt van Ajax. De club heeft zijn nieuwe algemeen directeur Alex Kroes geschorst, omdat hij mogelijk clubaandelen met voorkennis verkocht. Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht, vertelde waarom het kopen van clubaandelen met voorkennis verboden is. Ajax is een beursgenoteerd bedrijf. Het is het enige beursgenoteerde bedrijf zeg maar, binnen de betaald voetbal. Hè. En dat betekent onder meer dat je dus niet handel mag doen met voorkennis. En de voorkennis die hij had, is dat hij wist dat hij... Dat hij zou worden aangesteld. En het is zo bij beursgenoteerde ondernemingen dat elke informatie die ook de mensen in de handel, in de aandelenhandel moeten weten, de beleggers, dat die transparant moet zijn, zodat iedereen een eerlijk speelveld heeft. Overigens hoopt dat er wel goed onderzoek wordt gedaan door de Raad van Commissarissen. Normaal gesproken zou je zeggen dat je in ieder geval goed naar de tijdlijn gaat kijken. Want je wil deze man heel graag binnen hebben. Je denkt ook dat hij van enorme waarde is voor het grote Ajax. Om Ajax ook weer goed weer neer te zetten. Je hebt hem ook echt nodig. Ik bedoel, zoveel mensen in die positie heb je niet die dat mogelijkerwijs ook goed kunnen met deze staat van dienst. Dan is er toch echt, rust er ook wel een echte onderzoeksplicht op je. In Dit is de Kwestie, aandacht voor mantelzorg. Verzorgingstehuizen hebben veel personeelstekorten, waardoor familieleden worden gevraagd om mee te helpen. En dat zal in de toekomst niet minder worden, zegt zorgbestuurder Mireille de Wij. Het is echt een uitdaging voor de samenleving. Want we hebben dat verhaal van die verschuiving van zo'n grote groep ouderen en een beperkte groep jongeren, dat raakt iedereen. Een heel groot deel zal nodig zijn door mensen zoals jij, ik, buren, kinderen, partners, de mensen uit de wijk. Echt voor elkaar zorgen in de wijk. Karel Jansen is mantelzorger voor zijn moeder. Hij vraagt zich af hoe ver de hulp van familieleden moet gaan. Wat als het niet gebeurt? Dan ligt mijn moeder letterlijk in een kamer die niet opgeruimd is. Of het bed wat al een aantal weken niet is verschoond. Ja, dat kan ik ook niet over mijn hart verkrijgen. Dus dan moet je ook wel mee in die maalstroom. Dat is ook het, het is een fuik waarin je komt. En dan, het begint dan met het bed verschonen. En waar eindigt het dan? De gangen schoonmaken. En dat was gisteravond op tv. Words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Enjoy the Silent, Depeche Mode. Er is een brede opkoopregeling voor boeren in de maak, kopt de Telegraaf vanmorgen. Het demissionair kabinet maakt volgens de Telegraaf miljarden vrij om boeren uit te kopen vanwege de mestcrisis. Nu mogen Nederlandse boeren nog meer mest op hun land uitrijden dan Europese collega's. Maar die uitzonderingspositie verdwijnt over 2 jaar. De veestapel in Nederland moet dus krimpen. Met de brede opkoopregeling die het kabinet heeft bedacht moeten de pijnlijke maatregelen voor boeren iets worden verzacht, aldus de krant. Ook in de Volkskrant gaat het over veeboeren vanochtend. De meeste Europese landbouwsubsidies komen nog altijd bij de veehouderij terecht. Ondanks de wens van overheden om meer plantaardig te eten. Volgens de Volkskrant blijkt uit onderzoek dat 82% van de subsidies naar veehouderijen gaat. Of in ieder geval naar boeren die voedsel voor de veehouderij verbouwen. Daardoor blijft de prijs van vlees en zuivel laag. Een van de onderzoekers vindt dat de Europese Unie meer moet sturen in de bestemming van de landbouwsubsidies. Het onderzoek laat volgens hem zien dat de politiek wel allerlei ambities heeft, maar daar weinig mee doet. Het is een kwestie van tijd voordat er ook voor nieuwbouwwijken geen water meer is. Daarvoor waarschuwt vertrekkend topman Hannema van Vitens in het FD. Drinkwaterbedrijf Vitens moest al neven kopen aan tientallen bedrijven en vreest dat het straks ook voor nieuwbouwwijken niet meer lukt om drinkwater te leveren. Een crisis in slow motion noemt Hannema dat tekort in de krant. Water wordt te snel afgevoerd, de landbouw heeft veel nodig en door de opwarming van de aarde verdampt er meer. Tegelijk neemt de vraag naar water juist toe. En het duurt nog even, maar over ruim een uur dan is de vertrekkende Vitens topman ook in dit programma te horen. En van wie is de straat? Dat vraagt NRC zich af op de voorpagina. Het gaat over de volgens sommigen dominante plek van de auto in het straatbeeld. Een protest uit de jaren 70, daarvoor wordt nieuw leven ingeblazen. Of eigenlijk tegen de auto in het straatbeeld, moet ik zeggen. Je ziet voorop NRC ook een straat die helemaal is afgesloten. Dat zie je wel vaker, vooral in steden, hè? Met een soort van groen tapijt en allemaal blokkades. Zodat dat ziet er wel gezelliger uit. Ja, er kan gespeeld worden in plaats van auto gereden. Vlaggetjes hangen er ook. Ja, het is echt een beetje een soort van speeltuin geworden. En Marco te Brummelstroet, hoogleraar stedelijke mobiliteit, is in NRC verontwaardigd dat andere verkeersdeelnemers zich aan auto's zouden moeten aanpassen. Kinderen kunnen daardoor dus vaak niet meer op straat spelen. Hij wil dat de snelheid in wijken verder omlaag gaat. Want, zegt hij, 30 is nog altijd veel te hard. Als auto's stapvoets rijden, kun je als kind weer de straat op. Net als ruim 100 jaar geleden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is een vervelend begin op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Er staan namelijk 2 kapotte vrachtwagens op 1 en dezelfde snelweg. Allereerst vielen tussen Hoenderloo en Stroe 7 kilometer met een half uur oponthoud. Daar is 1 rijstrook dicht. En dan enkele kilometers verderop opnieuw in de file vanaf Voorthuizen tot aan Hoevelaken. Ook daar staat er eentje. Daar is de vertraging 10 tot 15 minuten. Vluchten, het leger in of je aansluiten bij het verzet. Het is de realiteit voor zo'n 14 miljoen jonge Myanmarezen. Het leger van Myanmar gaat vanaf deze maand 5000 mensen per maand oproepen. En eenmaal in dienst vechten ze dan tegen hun leeftijdsgenoten. De leiders van het verzet, die zijn vaak amper 20 jaar oud. Correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, jij komt net terug uit Myanmar. Vluchten, het leger in, je voegen bij het verzet. Is dat wat je daar hebt gezien? Ja, min of meer in alle 3 de vormen die je net noemt. Net nadat ik uit een bootje stapte en op Myanmarese land was, werden we naar een post gebracht van het verzet. En de eerste jongen die ik sprak was iemand die even aan het uitrusten was met een groot wapen naast zich. En hij had zich ooit met tegenzin bij het leger aangesloten, maar hij deserteerde, meldde zich aan bij het verzet. Hij vocht nu tegen zijn oude, ja, jonge collega's. Een paar dagen later was ik bij een trainingskamp van nieuwe verzetslieden. Daar kwam ik een YouTuber tegen. Nou, dan kun je inschatten hoe jong die is. Die had zich dus bij het verzet aangesloten vanwege die dienstplicht. Hij wilde niet het risico nemen dat hij uiteindelijk op een lijst kwam en voor het leger moest gaan vechten. Nou, dat soort jongens die moeten wel eerst weg zien te komen als ze op zo'n lijst staan. Ik weet dat veel van hen via Facebook en andere socials in contact komen met activisten die ik heb ontmoet, die hen dan opvang kunnen bieden en de optie geven om zich op de een of andere manier aan te sluiten bij het verzet, vechtend of bijvoorbeeld bij een NGO of, ja, medische dingen doen, voedselhulp verlenen. Al met al, ja, die dienstplicht die zorgt wel voor dat veel jonge Myanmarezen voor een hele belangrijke keuze staan. Ja, want die is nu prangender dan ooit, omdat het leger zo enorm gaat werven? Want het leger heeft gewoon heel veel nieuwe mensen nodig. Het leger kan op zich het prima aan als ze een paar frontlinies hebben waar ze in het land tegen vechten. Dat doen ze in wezen al decennia tegen etnische milities. Maar het wordt nu van alle kanten aangevallen. Dus ja, die troepen kunnen niet meer roleren, kunnen niet rusten. Die moeten constant vechten. En het leger is op dit moment op veel plekken aan de verliezende hand. Daarbij zie je die verliezen ook. Ik heb in mijn eigen ogen één huis gezien met meer dan een tiental dode soldaten. Nou, het klinkt wat cru, maar die moeten vervangen worden. Nou, en binnen het leger is er nu gewoon even geen ruimte. Dus moeten er jonge mensen opgeroepen worden? Nou, een dienstplichtwet uit 2010, die is nu voor het eerst in werking gesteld. Zodat die troepen zeg maar aangesterkt kunnen worden. Je kunt dus zeggen dat deze keuze een beetje uit zwakte is, een beetje uit wanhoop is genomen door het leger. Jij sprak dus met die jonge verzetsleiders. Is die dienstplicht, waarbij dus heel veel jonge mensen worden opgeroepen, is dat een probleem voor hun, omdat ze dan tegenover vers kanonnenvoer inderdaad komen te staan? Ja, dat zou je denken. Maar iedereen die ik sprak, die zei tegen mij absoluut niet. Het is juist niet ontmoedigend, want wat zij zien is dat veel van die jongeren, wat je zegt, geen kanonnenvoer willen zijn voor het leger. Het zijn jongeren die ongetraind zijn. Dus ze worden nu opgeroepen en moeten eerst getraind worden. En daarna worden ze dan aan de frontlinie geplaatst van gevechten waar het leger aan de verliezende hand is. Veel van hen hebben daar geen trek in. Dus ik heb zelf het niet kunnen bevestigen met de aanmeldingslijsten of zo, maar op elk niveau van het verzet zijn men dat er meer jongeren dan ooit zich aanmelden bij het verzet. Want ja, als ze moeten vechten, dan vechten ze liever voor een zaak waar ze in geloven. En het verzet zegt dat ze een federale staat met democratie willen bouwen in plaats van wat je nu hebt, een soort militaire dictatuur. Ja, met mensen op de keel moeten ze kiezen, bij wijze van spreken. Maar je zei al, dan moeten ze wel eerst weg zien te komen. Dus vluchten is moeilijk? Het is niet makkelijk, maar wel mogelijk. Als je geld hebt, dan kun je met een paspoort een visum regelen. Je ziet lange rijen van jongeren voor de Thaise ambassade in Yangon. Maar veel Myanmarezen hebben het geld daar niet voor. Dus zoeken ze via internet contact met activisten. Nou, die hebben allerlei jungle routes naar gebieden waar het verzet en etnische milities gebieden in handen hebben. Nou, het moet via de jungle, want toen ik daar was, moest ik dat ook doen. Omdat ook in verzetsgebied heb je van die grote asfaltwegen waar je toch nog steeds legerbasis of checkpoints van het leger hebt. En die moet je ontwijken. Dat zijn lange, ongemakkelijke, soms levensgevaarlijke reizen. Nou, als het leger je onderschept, dan is het echt de vraag of je dat overleeft. Maar veel jongeren zijn toch bereid dat te doen om die dienstplicht te vermijden. Kun je inschatten of het verzet aan de winnende hand is? Het hangt er vanuit welk perspectief je dat bekijkt. In verschillende staten in Myanmar is het lokale verzet aan de winnende hand. Waar ik was, het verzet bijvoorbeeld 65% van de hoofdstad van de staat in handen. Nou, ze zijn hard op weg de eerste staatshoofdstad in het land te veroveren. En dat gebeurt op veel meer plekken in het land. Alleen, het leger heeft centraal Myanmar echt nog heel stevig in handen. Dus zelfs het verzet heeft tegen mij gezegd, het zal zeker nog 5 jaar duren als we het uiteindelijke doel willen bereiken. En dat is het militaire regime omverwerpen. Kortom, ze zijn nu aan wat je noemt de winnende hand. Maar dat betekent echt bij lange na nog niet dat de burgeroorlog in Myanmar binnenkort over is. Dankjewel. Zuidoost-Azië correspondent Mustafa Margadi. Hij was dus in Myanmar. PSV heeft in de Eredivisie met 2-0 gewonnen van Excelsior. En Excelsior, daarmee revancheert de koploper zich na de nederlaag van afgelopen weekend. Toen trainer Peter Bos zijn ploeg arrogant en hautain noemde. Dat kwam dan weer op flink wat kritiek te staan. Dus was de vraag na afloop aan de trainer of hij blij was met de reactie van zijn ploeg. Ja. En in welk opzicht? Niet hautain, niet arrogant? En winnen. Toch even over de houding hebben. Je vond de houding, leg dat dan eens uit, is die dan zo anders als in Nijmegen? Op welke manier dan? Nee, maar die is heel anders. Maar misschien kan ik het ook niet eens uitleggen. Want daarvoor moet je mijn ploeg denk ik iedere dag zien trainen. En dan moet je zien met welke intensiteit wij dat doen. En als je die intensiteit mist in die wedstrijd tegen NEC. En dat heb ik vandaag wel gezien. Dat wil niet zeggen dat we vandaag goed speelden of briljant. Maar wel met de juiste houding. Speel je ook niet goed vanwege toch

moet plaatsmaken voor een honkbalstadion en wordt daarom gesloopt. Gisteren hebben de laatste gasten uitgecheckt. En er zijn dit jaar meer miljardairs dan ooit, blijkt uit de jaarlijkse lijst van het zakenblad Forbes. Samen hebben die ruim $14,2 biljoen. Popster Taylor Swift is nieuw in de miljardairslijst met ruim een miljard. Op nummer 1 staat de Fransman Bernard Arnault en zijn familie. Die bezitten een concern met 75 luxe merken als Louis Vuitton en Dior. Het weer, de ochtend begint bewolkt en met wat lichte regen. In de middag meer ruimte voor de zon, maar ook dan nog kans op een bui. In het zuiden mogelijk met onweer. Het wordt vandaag zo'n 13 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits komt langzaam maar zeker op gang. En er zijn al een paar bijzonderheden. Allereerst de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Daar zijn twee files te melden. Allereerst tussen Hoenderloo en Stroe, 10 minuten in de file staan. Komt door een kapotte vrachtwagen. Dan enkele kilometers verderop opnieuw een file. Dit keer tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 10 minuten vertraging. Ook daar staat een kapotte vrachtwagen. Dan komt er zojuist melding binnen van een ongeluk op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn 1 rijstrook minder. Daarom 5 tot 10 minuten oponthoud vanaf Nieuwegein. En tot slot ook 2 afgesloten rijstroken op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux een kwartier in file staan. Daar gebeurde op dit vroege tijdstip ook al een ongeluk. Ster. Vanavond de serie Staal. Het was de trots van de Eimond, Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Staal. Vanavond om 21:15 op NPO 2. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje. En durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. In Lichtpuntjes de podcast deelt Laurentien van Oranje haar lichtpuntje. Lichtpuntjes, nu in je favoriete podcast-app. Kinderen spelen nog maar iets meer dan 7 uur per week buiten, blijkt uit onderzoek van Jantje Beton. En dat is een kleine 2,5 uur per week minder dan 2 jaar geleden. Paulien van der Loo, waarnemend directeur-bestuurder bij Jantje Beton. Goedemorgen. Goedemorgen. Van iets meer dan 9 uur naar 7 uur per week, dat gaat wel heel hard achteruit, hè? Nou, wij vinden dat ook echt enorm schokkend en zijn daar ook echt heel erg van geschrokken. En daarnaast zien we eigenlijk dat de kinderen die echt iedere dag buiten spelen ook nog zijn gehalveerd. Dus van 325.000 twee jaar geleden naar nog maar zo'n 170.000 nu. Dus wij slaan echt het alarm vandaag. Ja, en over welke groep kinderen hebben we het dan? Ja, wij hebben onderzoek laten doen door bureau Verian onder kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Ja, basisschoolleeftijd, althans groep 3 tot en met 8. Zoiets. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, dus kinderen die ook echt zelfstandig buiten gaan spelen. Hoe komt het dat ze minder buiten spelen? Nou ja, we zien eigenlijk wel een opeenstapeling van redenen. Kinderen geven zelf aan van nou, we hebben de voorkeur aan binnen. En met name ook de digitale speelmogelijkheden. Die natuurlijk voor zichzelf heel erg aantrekkelijk en leuk zijn. Maar we zien ook dat er een gebrek is aan ruimte. Nederland is natuurlijk een dichtbevolkt land. Er is echt een gebrek aan speelruimte. We zien ook wel dat bij volwassenen vaak de tolerantie ten opzichte van kinderen aan het geluid van kinderen aan buiten spelen afneemt. Maar ook kinderen hebben gewoon drukke agenda's, volle weken. Dus het is eigenlijk een combinatie van al dat soort factoren. Ja, en u zegt we slaan alarm, dus u vindt het heel zorgwekkend. Want waarom is buitenspelen zo belangrijk volgens u? Ja, wij vinden het echt echt zorgwekkend. En we zien natuurlijk dat op allerlei aspecten van de gezondheid van kinderen de gezondheid echt onder druk staat. Dus je hebt het over de ontwikkeling van de ogen, maar natuurlijk ook de hele motorische ontwikkeling. Kinderen slapen slechter. hersenontwikkeling is heel belangrijk. En juist door buiten te zijn, door lekker vrij te spelen, door te wegen, door risico's te nemen, door dingen uit te proberen, ja, werk je heel erg aan je eigen ontwikkeling op allerlei aspecten. Of dat nou fysiek of sociaal is. Maar ook gewoon werk je echt aan je gezondheid. Ja. En ja, wij zijn gewoon echt bang dat we een hele generatie verliezen aan het binnenzitten. Ja, als we zo doorgaan, dan spelen we wel, maar echt met de gezondheid van de kinderen ook. Van me, en meteen een woordje op trouwens. Risico's nemen, dat dat goed is. Ligt het ook aan ouders dat ze juist risico's willen beperken? Nou, wij zien wel dat ouders zich zorgen maken over sociale veiligheid rond buitenspelen. Dat we zien we een toename in. Maar ook het gebrek aan ruimte voor de kinderen. En ja, ouders zijn natuurlijk gewoon, dat meest zien we ook dat uit het onderzoek, dat ouders voorzichtiger zijn en eerder bang dat kinderen gevaarlijk spelen. En ja, dus dat is echt heel erg jammer. En we zien wel bijvoorbeeld als kinderen buiten spelen, dat als ouders erbij zijn, dat ze minder risico's nemen. En kinderen zelf daarin ondernemender zijn en dingen uitproberen. Ja. En dat is natuurlijk juist wel heel erg belangrijk om te weten, wat kan ik eigenlijk en hoe hoog kan ik eigenlijk en wat is nou gevaarlijk, wat niet. En ja, daar leer je ook gewoon ontzettend veel van. Ja, ik ben met heel wat builen en schrammen en wonden thuisgekomen, moet ik eerlijk zeggen. Ik ook. Ja, ieder kind recht op een buil, zeg maar. Precies. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat ze weer meer buiten gaan spelen? Nou ja, wij roepen in ieder geval vandaag op met het buitenspeelalarm. Vanmiddag is de presentatie om 14:00. En iedereen kan naar de website van Jantje Beton. En daarin kan je het alarm downloaden, zodat je in ieder geval iedere maand een bericht krijgt van het is woensdagmiddag, kom op naar buiten en je krijgt leuke speeltips. Maar het gaat natuurlijk niet om die één keer per maand. Eigenlijk moeten we er echt voor zorgen of je nou ouder bent of juf of meester of opa of oma of buurman, buurvrouw. Zorg gewoon dat de kinderen iedere dag naar buiten gaan. En doe het ook met elkaar, want kinderen geven zelf ook echt aan van een belangrijke reden om niet naar buiten te gaan is omdat er bijna geen kinderen zijn. Dus als we met z'n allen ons ervoor inzetten om de kinderen naar buiten te krijgen, dan gaan kinderen vanzelf dat ook weer leuker vinden. En ik denk daarnaast is het gewoon heel erg belangrijk dat we met elkaar, gemeenten, maatschappelijke organisaties eraan werken dat er echt voldoende ruimte is voor kinderen, dat de ruimte is ingericht en dat er ook vrijwilligers, beroepskrachten te zijn die kinderen meer stimuleren om naar buiten te gaan. En het is niet altijd in echt het organiseren van activiteiten, maar ook gewoon er zijn en ja, kinderen laten zien hoe ontzettend leuk buitenspelen is. En ja, kinderen geven zelf ook aan dat als ze eenmaal buiten zijn, dan waarderen ze buitenspelen ook zeer hoog. Maar ja, geven ook aan dat ze er zelf vrolijk en blij van worden. Nou, dat is natuurlijk ook het allerbelangrijkste. Dank u wel. Paulien van der Loo, waarnemend directeur-bestuurder bij Jantje Beton. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Taiwan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,2. Dat is de zwaarste beving in bijna 25 jaar. Op beeld is te zien dat muren trillen, kasten omvallen en lampen heen en weer slingen. En in de stad Hualien hangen zelfs complete gebouwen scheef. Tot nu toe is er sprake van in ieder geval 4 doden. Correspondent Sjoerd en Daas in Peking. Sjoerd, in Hualien en de oostkant van Taiwan hangen de gebouwen dus scheef. Hoe is het er nu? Mm-hmm. Nou ja, je zei het is de zwaarste aardbeving in zo'n 25 jaar. Dan verwacht je misschien nog veel meer schade. Er is een hoop schade, maar die is misschien nog wel kleiner dan je zou verwachten. 4 mensen tot nu toe omgekomen, 97 gewonden gemeld tot nu toe. Dat cijfer kan natuurlijk nog verder oplopen. Het is nog maar 4,5 uur geleden zo'n beetje gebeurd. De hulpdiensten zijn nog heel hard bezig, zien we. We zien in totaal volgens de autoriteiten dat er 26 gebouwen zijn ingestort, deels of geheel. Sommige hangen scheef, waarbij je dan de ladders ziet van de brandweer, waarbij ze naar boven gaan met liften om mensen te bevrijden. Dat is wat we kunnen zien, wat we kunnen observeren. We weten natuurlijk niet wat we niet kunnen zien. Er zijn ook rondom Hualien, ik ben er zelf vaak geweest, verschillende parken, nationale parken, waar je prachtig de bergen in kunt gaan, waar veel rotsen ook naar beneden zijn gekomen, zoals we zien op op sociale media. Ja, daar zouden ook nog toeristen kunnen rondlopen die geraakt zijn. In elk geval 3 van de 4 doden die tot nu toe zijn gemeld, zijn ook daar omgekomen. En de hoofdstad, Taipei, hebben ze daar wat van gemerkt? Ja, ze hebben het eigenlijk in heel Taiwan gemerkt. Zelfs ook in delen van Japan, de Filipijnen, hier ook op het vasteland van China. In totaal zouden nu zelfs 87.000 mensen zonder stroom zitten. Nou ja, waar het specifiek gaat om Taipei, iets verder weg bij het epicentrum dus dan Hualien. Ook daar ging het redelijk tekeer. Potten en pannen, alles kwam naar beneden. Ook schade, scheuren in een aantal gebouwen zien we. Je moet je voorstellen, dat gebeurde even voor 8 vanochtend. Dat is natuurlijk een tijdstip waarop ook in Taipei mensen onderweg zijn naar hun werk. De metro's vol zaten. Nou ja, die zijn een tijdje stil komen te liggen. Deels als voorzorgsmaatregel. Deels zagen we ook wel schade bij verschillende stations. We begrijpen wel, ook van Taiwanese media, dat vluchten tussen Hualien en Taipei later in de middag mogelijk hervat zouden kunnen gaan worden voor de treinen. En dat blijft toch wel de meest populaire manier om van Taipei, vanaf het noorden van Taiwan, naar het oosten, naar Hualien te reizen. Dat die treinen voorlopig nog niet hervat gaan worden, denk ik. Er zijn een hoop rotsblokken naar beneden gekomen. We zien op verschillende plekken foto's van rails die scheef zijn getrokken. Ja, dat kost waarschijnlijk veel meer tijd. Die lijn heeft er vaker uit gelegen. En dat was bij lichtere aardbevingen. Dus daar verwacht ik wel dat de schade betekent dat de ongemakken daar langer gaan aanhouden. Ja, je zei al, het was heel ver nog te merken. Er is ook op tsunami-waarschuwing afgegeven. Hè? Hoe staat het daarmee? Ja, die is inmiddels weer ingetrokken in Taiwan, Japan, ook de Filipijnen. Japan heeft wel, zo zeggen de meteorologen, daar een kleine tsunami gezien. Een paar kleine golven, maar dat is allemaal niet extreem geweest. Die waarschuwingen gaan er natuurlijk direct uit. Beter 10 keer te veel waarschuwen dan 1 keer te weinig. Maar die waarschuwingen dus allemaal ingetrokken. Dat gevaar lijkt in elk geval geweken. Ja, ja, uit wat je net allemaal vertelt, blijkt wel dat Taiwan ook wel voorbereid is, hè, op aardbevingen. Ja, daar wordt op gebouwd. Men heeft hier veel ervaring mee. Dat betekent dus dat er veel minder gebouwen instorten dan je misschien zou verwachten bij een aardbeving van deze schaal. Dat scholen, bedrijven ook evacuatieplannen hebben. We zagen kinderen met helmpjes naar buiten komen. Ja, en dat betekent dus ook dat er in principe goede aardbevingsalerts zijn die via de smartphones bij mensen in de broekzak terechtkomen. Nou ja, daar horen we wel kritiek op dat niet iedereen dat alert gekregen zou hebben. Nou ja, hoe dat kan en wat de consequenties daar eventueel ook van geweest zijn, dat is nog onduidelijk. Maar die discussie begint nu te lopen. Primair zijn ze dus op dit moment nog even bezig met mensen die nog vastzitten te bevrijden. Dankjewel, Sjoerd. Cosmet Sjoerd en Daas. Universiteiten gaan meer Nederlandse opleidingen aanbieden, schrijft Trouw. Universiteiten geven volgens Trouw vanaf collegejaar 2025-26 gehoor aan de wens van de Tweede Kamer om het aantal buitenlandse studenten terug te dringen. 35 Engelstalige bacheloropleidingen krijgen er dan een Nederlandse variant bij. En 4 opleidingen gaan waarschijnlijk helemaal over op het Nederlands. Ook willen de universiteiten voor sommige studierichtingen een numerus fixus instellen om de instroom van buitenlandse studenten te reguleren. Nu de prijzen van tabak in Nederland verder zijn gestegen, kiezen rokers er steeds meer voor om in Duitsland in te slaan. RTV Noord zag ze in Bunde, vlak over de grens in Groningen. Ik heb net 10 pakjes een slof check gekocht. Dat kost €5,50 per pakje. Betaal je in Nederland €13 voor, €12. Wij hebben uitgerekend dat ik gemiddeld voor €180 in de maand kwijt ben aan tabak en hulzen als ik dat hier koop. En als ik dat in Nederland zou doen, dan denk ik dat ik zo rond de €300, €350 kwijt ben. Terwijl het voordeel van roken, je wordt wel heel goed in rekenen, zo te horen. De Telegraaf was trouwens ook nog ergens over de grens, in Emmerich, vlak over de grens bij Doetinchem. En de krant sprak daar met iemand die in Duitsland bijna €200 goedkoper uit is. Die had 12 pakjes sigaretten en 5 pakjes check ingeslagen. Zonneparken kunnen de natuur in Nederland verrijken. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek in Groningen en Drenthe, waarover RTV Drenthe schrijft. En je zou het misschien niet verwachten, maar volgens onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen doen muizen, vlinders en sommige vogelsoorten het beter in 3 grote zonneparken dan in agrarische gebieden in de buurt. Het komt door de ruigere begroeiing en struiken die goed zijn voor de biodiversiteit. Niet alle diersoorten profiteren, akkervogels, veldleeuwerikken bijvoorbeeld, die blijven weg. Het kan wel nog anders worden als de afstand tussen zonnepanelen wordt vergroot. En Zuid-Limburg heeft als eerste brandweerkorps van Nederland een waterscooter in gebruik genomen om drenkelingen te redden. Een scooter maakt een reddingspoging een stuk sneller, zegt de brandweer tegen in Limburg. Want als we normaal zwemmend gaan doen, is het echt zoeken waar is het slachtoffer. Een goede plek zoeken, waar kun je het water in. En dan er naartoe zwemmen. Al met al kon dat best veel tijd kosten. Zeg dat je misschien 12, 13 minuten bezig bent voordat je tussen melding en bij het slachtoffer was. Wij verwachten het nu terug te kunnen brengen naar een minuut of 6. Dus dat is een behoorlijk tijdswinst wat je dan kunt boeken. De Zuid-Limburgse brandweer wil de waterscooter zelf doorontwikkelen om ook in het donker te kunnen varen en slachtoffers aan een rivierwal te kunnen brengen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Meerdere ongelukken veroorzaken al problemen. Met name op de A4 nu een lange file vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel ging het mis. Een ongeluk met 3 personenauto's, waardoor de linker tunnelbuis dicht is. Dat zijn dus 2 rijstroken minder. Momenteel 50 minuten in de file staan vanaf Delft. Kunt u ook beter omrijden vanuit Den Haag via de A13 en de A20. Zij houdt van de zomer en ik meer van de winter. Wil zij naar buiten, dan blijf ik liever binnen. Ik stem iets anders, zij op Jesse Klaver. Ik drink hem met gewone melk en zij met haver. Maar ze ligt naast me en ik kan van haar leren. Ik laat haar in haar waarde, zij laat mij dingen proberen. We praten en we praten, maar we geven elkaar spatie. Al was de wereld maar als onze relatie. Haar vader was een Beatle en de mijne stond. Zij luistert liever Fleming en ik liever. Liggen we hier samen, ja, zo kan het dus ook. Haar vader was een Beatle en de mijne stoom. Een Beatle in de stoom, net als vuur en water. Maar toch sta je naast me, oh, oh. Een Beatle in de stoom, net als vuur en water. Maar toch sta je naast me, oh, oh, oh. Zijn wij het antwoord op onze relatie? Ik lig er wakker van. Polarisatie. Het is niet het een of het ander. En het hoeft niet witter of zwart. Zit eentje van jou, zit eentje van mij. Kom, laten we dansen. Want de dagen zijn het door nachten. En het kan niet zonder elkaar. Oh, wat doe ik graag dingen anders voor haar. Want haar vader was een Beatle en de mijne stoom. Zij luistert liever Fleming en ik liever Anton. Toch liggen we hier samen, ja, zo kan het nu zo. Haar vader was een Beatle en de mijne stoom. Een Beatle in de stoom. Net als vuur en water. Maar toch sta je naast me. Oh, oh. Een Beatle in de stoom. Net als vuur en water. Maar toch sta je naast me. Oh, oh, oh. En de mijne stoom. Zij luistert liever Fleming en ik liever Anton. Toch liggen we hier samen, ja, zo kan het dus ook. Haar vader was een Beatle en de mijne stoom. Een Beatle in de stoom. Net als vuur en water. Maar toch sta je naast me. Oh, oh, oh. Een Beatle in de stoom. Snelle met een Beatle en een Stone. Luchtvervuiling zorgt voor hoofdpijn op de Balkan. Op koude en windstille dagen hangt er vaak een dikke laag verstikkende smog boven de steden. Die doet pijn aan de ogen en adem is dan bijna onmogelijk. Maar microbiologen aan de Universiteit van de Servische hoofdstad Belgrado hebben nu een uitvinding gedaan, een vloeibare boom. Belgrado is de eerste stad ter wereld waar het wordt getest. Hoe het zit, dat hoort u van correspondent Thijs Kettenis. Het is avondspits in Belgrado en dat betekent zoals altijd veel verkeer in het centrum. En ook veel stank van uitlaatgassen. Er rijden hier nog veel oude auto's rond. En die zorgen voor luchtvervuiling, een groot probleem in de stad. Maar daar hebben wetenschappers aan de Universiteit van Belgrado misschien een oplossing voor gevonden. En daar sta ik nu voor. zie een grote glazen bak midden op de stoep met een, ja, een gifgroen goedje erin. Het lijkt een beetje op een groot uitgevallen aquarium, inclusief luchtbelletjes. Naast mij staat professor Ivan Spasojevic. Meneer Spasojevic, wat zien we hier? Sta vidim ovde. Pa vidim op. Dit is een alternatieve manier van vergroening. Een systeem van water met microalgen dat de lucht zuivert. Ik begrijp dat dit een vloeibare boom is. Wat houdt dat in? Nou, dat is eigenlijk een woordgrapje. Maar deze bak met vloeistof kan staan op plaatsen waar geen ruimte is voor echte bomen. Bijvoorbeeld op een plein of in een voetgangersgebied. Of als er bijvoorbeeld ondergrondse installaties zijn. Bijvoorbeeld waar we hier staan al twee bomen dicht bij elkaar. Daar kan geen derde bij, maar er past dus wel een bak water tussen. Maar doet deze bak met drap dan hetzelfde wat blaadjes aan een gewone boom doen tegen vervuiling? Oké, dat is het proces. Ja, dat is hetzelfde proces. De algen en het water filteren net als blaadjes metalen en fijnstof uit de lucht en zetten via fotosynthese koolstofdioxide om in zuurstof. Uit onze testmetingen blijkt dat deze vloeibare boom met 600 liter water ongeveer evenveel uit de lucht haalt als één echte boom van 20 jaar oud. Een voordeel is ook dat algen het hele jaar groen blijven en hun werk kunnen blijven doen. Een echte boom verliest in de winter natuurlijk zijn blaadjes. En niet alleen auto's, maar ook oude kolencentrales voor de stadsverwarming in de buurt van de stad hier zorgen voor de vervuiling. Net als houtkachels die hier nog veel gebruikt worden. En mede daardoor behoren Belgrado en andere steden op de Balkan in de winter tot de meest vervuilde ter wereld. Elk jaar opnieuw. En dat kost mensen die hier wonen meer dan een jaar van hun leven, becijferde de VN in een rapport. Nou, tijd dus dat daar wat aan gebeurt. Professor, is meer van dit soort vloeibare bomen plaatsen dan de oplossing? Dat is de ultimatieve. De uiteindelijke oplossing voor Servië is dat in de steden minder vervuilende brandstoffen worden gebruikt. Diesel bijvoorbeeld en hout en kolen, die ook nog eens van slechte kwaliteit zijn hier. De staat zou schonere en betere energievormen moeten subsidiëren. Deze vloeibare boom kan maar een kleine bijdrage leveren. Er zijn er critici die vrezen dat bijvoorbeeld gemeentebesturen zeggen: oh, dat is makkelijk, kunnen alle bomen wel kappen, zetten we gewoon overal van die groene bakken neer. Bent u daar ook bang voor dat zoiets kan gebeuren? Die vraag krijg ik vaker en ik voel me dan net een schurk uit een James Bond film. Alsof ik van plan ben een kernbom op de wereld te gooien. Deze vloeibare boom zal nooit echte bomen kunnen vervangen, want die zijn veel mooier en goedkoper. Dit is alleen bedoeld voor heel specifieke omstandigheden. Het idee dat dankzij de vloeibare boom hele bossen gekapt kunnen worden zegt denk ik meer over het gebrek aan vertrouwen van burgers in de overheid. Een verslag van Thijs Kettenis vanuit Belgrado. Inmiddels staan er twee vloeibare bomen daar en eentje in een andere stad in Servië. Het is de bedoeling dat er binnenkort meer bij komen. Het is 6:06. Ruim een week geleden ontsnapte een groep van 11 wasberen uit hun splinternieuwe verblijf in dierenpark Aquazoo in Leeuwarden. 7 van die wasberen zijn nog altijd niet terecht. Zoekacties hebben de laatste dagen ook niks opgeleverd. Jeroen Lohmeijer is general manager bij Aquazoo. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet u allemaal om de wasberen terug te vinden? Nou, een heleboel. Afgelopen nacht is er weer gezocht door mensen van faunabeheer. Die hebben met warmtecamera's en infraroodcamera's gezocht. En ook helaas vannacht niks gevonden. Dus helaas geen goed nieuws. En waarom moet dat 's nachts? De dieren zijn overdag voornamelijk aan het slapen. Die zijn 's nachts actief, dan gaan ze hun voedsel zoeken. Dus ja, dat is ook de beste kans om ze uiteindelijk te spotten. Hoe is het ze gelukt om te ontsnappen? Ja, dat is iets wat wij natuurlijk ook onszelf afvragen. Ons verblijf bestaat uit twee delen. Een groot buitenverblijf en een wat kleiner gesloten binnenverblijf. Vergelijkbaar met het verblijf van Stichting Aap waar ze vandaan komen. En dat is helemaal ondergaast. Maar ze hebben onder de grond toch een hoekje los weten te wrikken, waardoor ze hebben kunnen ontsnappen. Dus er is sprake van een bouwtechnische fout. Ja, en de inventieve dieren. Hele inventieve dieren. Daar waren we van tevoren ook voor gewaarschuwd en daar waren we ook op voorbereid. En ondanks dat is dit helaas toch gebeurd. Zijn ze nog wel bij elkaar, denkt u? Ja, dat is moeilijk te zeggen. De eerste twee dieren hebben we vrij snel na de ontsnapping kunnen vangen. Die zaten 50 meter naast het verblijf. Eentje lag lekker in een boom te slapen en de ander had zich verstopt in de bamboebosjes. Toen dachten we, nou, in dit tempo hebben we ze voor het donker is allemaal weer terug. Maar daar bleef het voor dat moment ook bij. Ja, en hoe langer ze weg zijn, hoe groter het zoekgebied is. En hoe verder ze zich ook kunnen verspreiden. Dus dat maakt het zoeken ook moeilijker. En of ze bij elkaar blijven, ja, dat is moeilijk te zeggen. En is de omgeving van Aquazoo een beetje leuk voor ze? Ja, die is eigenlijk voor een wasbeer wel heel erg geschikt. Er zijn bomen, er is laag struikgewas, er is genoeg voedsel te vinden. Het is een vrij bosrijk gebied, waterrijk gebied ook. Dus op zich de ideale omstandigheden voor een wasbeer. Waarom is het zo belangrijk om ze te vinden? Nou, de wasbeer zijn gevangen 2 jaar geleden in Limburg. Die zijn 2 jaar bij Stichting AAP geweest. En die worden gevangen omdat ze zich in de Nederlandse natuur heel goed kunnen handhaven. En het probleem is dat ze de Nederlandse inheemse natuur verdringen. Dus deze dieren komen hier niet van oorsprong voor, maar doen het hier wel goed. Denk bijvoorbeeld ook aan de Japanse duizendknoop. Dit zijn invasieve exoten, dus die verdringen de Nederlandse natuur. En dat is de reden waarom we ze niet in de Nederlandse natuur willen hebben. Nee, wat eten ze vooral dat dan bedreigend is? Dat kunnen vogeltjes zijn, dat kunnen eieren zijn, dat kan van alles en nog wat zijn. Nou, wasbieren zijn ook alleseters, dus aaseters ook, maar ook het kleine spul. En daarmee verstoren ze de inheemse natuur. U zegt, het wordt wel steeds moeilijker. Heeft u nog het vertrouwen in dat het gaat lukken? Of bent u bang dat het niet gaat lukken? We hebben absoluut het vertrouwen, maar het zal uiteindelijk, voor we ze allemaal terug hebben, wel iets van de lange adem kunnen worden. Er wordt op dit moment nog volop ingezet op nachtelijke zoektochten. Alleen elke dag komt er meer blad aan de boom en dat maakt het ook moeilijker om bijvoorbeeld met warmtecamera's te zoeken. Dus dat zal op een gegeven moment natuurlijk ook wel een iets minder intensieve zoektocht worden. Waar we voornamelijk echt behoefte aan hebben zijn waarnemingen van mensen. Uiteindelijk zullen mensen natuurlijk de dieren wel een keer tegenkomen. En als we dan een goede waarneming hebben, meteen even melden. Bijvoorbeeld van een dier. Ja, graag even melden. Ja. Want ik kan me voorstellen dat je met die warmtecamera's ook andere dieren spot. Dus dat ook nog een hele, wat dat betreft een hele zoektocht is. Of valt dat mee? Ja, die mensen die zoeken zijn super enthousiast, want ze zien ontzettend veel natuur. Dat is hartstikke mooi, maar geen wasbeer. Dat is dan een mooie bijkomstigheid hiervan. De dieren die nu weer in het verblijf zitten en die u eventueel weet te vinden, die komen dus in dat verblijf terecht. Is dat gemaakt? Ja. Ja, het grote verblijf, daar hebben ze dus uiteindelijk zijn ze daar nog nooit geweest, want toen waren ze er al vandoor. Dus het kleinere verblijf achter de schermen, daar hebben we een extra laag gaas in aangebracht. Nou, dat is gewoon hartstikke veilig nu. En het nieuwe verblijf is ook, alle verblijven zijn ook gewoon goedgekeurd door de overheid. Dus dat ondersteunt ons ook natuurlijk enorm. Het moment dat de dieren weer wat tot rust zijn gekomen, dan zullen we ze ook naar buiten laten. Maar voorlopig laten we ze nog even bijkomen van dit avontuur achter de schermen. Hartelijk dank, Jeroen Lohmeijer van Dierenpark Aquazoo in Leeuwarden. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. De Bamigo Lente Deal. Ontvang nu 25% korting op de gehele collectie. Bamboo Essentials voor hem en haar. Zo fijn heeft het voorjaar nog nooit gevoeld. Ervaar zelf het ultieme comfort en bestel nu op bamigo.com. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In Groningen wordt op zijn minst met verbazing gereageerd op het besluit van de Eerste Kamer om voorlopig niet in te stemmen met het definitief sluiten van de gaskraan. En het dodental als gevolg van een aardbeving voor de kust van Taiwan loopt op. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Bij de zware aardbeving voor de oostkust van Taiwan zijn tenminste 4 doden gevallen en er raakten bijna 100 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,2. Er werd gevreesd voor een metershoge tsunami, maar die bleef uit. In de stad langs de kust zijn gebouwen ingestort of verzakt. Ook zijn er in het bergachtige kustgebied steenlawines geweest. In diverse plaatsen in Taiwan is door de aardbeving de stroom uitgevallen. In de hoofdstad Taipei valt de schade mee. Japan heeft hulp aangeboden. Bestuurders in Groningen zijn verbaasd over het besluit van de Eerste Kamer om het dichtdraaien van de gaskraan nog niet te behandelen. Eigenlijk zou daar volgende week dinsdag over worden gepraat. Maar de formerende partijen zeggen dat er nog vragen zijn over de gasleveringszekerheid als de kraan echt dicht gaat. Andere partijen zijn bang dat nu van uitstel afstel komt. Vorige maand nog was bijna de voltallige Tweede Kamer het eens over het definitief sluiten van de Groningse gaskraan. 6 zogeheten derde landers uit Oekraïne mogen voorlopig toch blijven, heeft de Raad van State bepaald. Voor die groep vluchtelingen uit Oekraïne verliep gisteren het recht op opvang. 6 van hen gingen daartegen in beroep en ze mogen van de Raad van State blijven. Er wordt gewacht op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Het Hof komt binnenkort met een uitspraak over de opvang van 2500 derde landers uit Oekraïne. De Israëlische president Herzog heeft excuses aangeboden voor de dood van 7 hulpverleners. Gisteren werden medewerkers van de World Central Kitchen gedood bij een Israëlische aanval op een hulpconvooi. Ook het Israëlische leger zegt dat de aanval een ernstige fout was. Naast een Palestijn kwamen de slachtoffers uit het Verenigd Koninkrijk, Australië, Polen en de Verenigde Staten. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar spelen steeds minder buiten. Gemiddeld doen ze dat nog iets meer dan 7 uur per week. En dat is een kleine 2,5 uur minder dan 2 jaar geleden. Blijkt uit onderzoek van de Stichting Jantje Beton. Kinderen spelen vaak liever binnen, bijvoorbeeld om te gamen. Ook is er een tekort aan buitenspeelplaatsen. Jantje Beton maakt zich zorgen en wijst erop dat buitenspelen goed is voor de ontwikkeling van onder meer de ogen en de motoriek. Ook zijn kinderen die veel buitenspelen fitter en ze slapen beter. Een van de oudste casino's van Las Vegas heeft na 67 jaar de deuren gesloten. Hotel en casino Tropicana aan de bekende Strip moet plaatsmaken voor een honkbalstadion en wordt daarom gesloopt. Tropicana had bijna 1500 kamers. Gisteren checkten de laatste gasten uit. Daarna was er nog een bijeenkomst voor het personeel en werd het complex door beveiligers afgesloten. Het casino was onder meer te zien in de James Bond film Diamonds Are Forever uit 1971 met Sean Connery. Het weer, de ochtend begint bewolkt met wat lichte regen. In de middag meer ruimte voor de zon, maar ook dan nog kans op een bui. In het zuiden mogelijk met onweer. Het wordt vandaag zo'n 13 graden. Ook morgen een regenachtig begin met in de middag nieuwe buien, soms met onweer. Het is wel iets warmer morgen met maximaal 15 graden. Verkeersinformatie Tim Schaap. Het is al wat drukker dan gebruikelijk op woensdag, zeker voor dit tijdstip. We zitten nu rond de 150 kilometer als je alles bij elkaar optelt. Wat opvalt is een ongeluk op de A2 wat erbij komt vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Maarhezen is de linkerreis ook dicht. En vanaf Nederweert nu ongeveer 50 minuten file rijden. Komt dus door een ongeluk. Verder ook een ongeluk op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Muidenberg en Diemen 7 kilometer langzaam rijden met een kwartier extra reistijd. Daar zijn 2 rijstroken afgesloten. Dan elders op de A2, een file tussen Den Bosch en Utrecht. Voor knooppunt Oude Rijn nog 20 minuten. Komt ook door een ongeluk. Goed nieuws, de weg is weer vrijgegeven. En ook goed nieuws over de A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel is de weg ook weer vrij na een ongeluk. Vanaf de Keteltunnel is het nog ongeveer een kwartier in de file staan. Ster. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. Met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Ook profiteren van gratis montage bij je nieuwe keuken? Dit is je laatste kans. Maak snel je afspraak of kom langs in de winkel. Want alleen dit weekend profiteer je nog van gratis montage. Dat is echt ongekend van... Keuken, kom. concurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, dan ligt de wereld aan je voeten. Pak je meteen je koffers naar de Franse Riviera? Of ga je naar de andere kant van de wereld? De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Aldi verlaagt de prijzen van groente en fruit aan de lopende band. Sperziebonen 500 gram voor 1,99. Cherrytomaten 250 gram voor 99 cent. Dat maakt Aldi onmisbaar goedkoop. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor alle prijsverlagingen op aldi.nl/prijsverlagingen. Als je nu abonnee wordt, krijg je voor de 10 april trekking een straatje cadeau. Dat zijn 10 extra 1,50 staatsloten. Ja, wat een lekker gevoel is dat, hè? Zoveel staatsloten op zak. Staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Volkomen onverwacht heeft de Eerste Kamer besloten het besluit over het definitief sluiten van de gaskraan in Groningen uit te stellen. Demissionair staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw reageerde verbijsterd op dat besluit. In de Tweede Kamer waren 146 stemmen van de 150 voor. Dus ik ben zeer verbaasd dat het nu zo gaat. De Eerste Kamer is natuurlijk gerechtigd om vragen te stellen. Dat moeten ze ook vooral doen. Maar mij gaat het erom, ik zei al, vorig jaar hadden we het enquêterapport, weet u nog wel, dat heet Groningers boven gas. En wat mij betreft is een man een man, een woord een woord. De overheid moet nu woord houden en de putten zo snel mogelijk sluiten. Zij staatssecretaris Velbrief. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat gebeurde daar gisteren? Ja, het was eigenlijk heel onverwacht. De VVD die kwam met het voorstel om een besluit over het stoppen met de boringen nog eventjes uit te stellen in verband met de levenszekerheid. Maar ja, dat was toch wel heel opmerkelijk, want het is echt niet zo dat het nooit over leveringszekerheid is gegaan de afgelopen jaren. En het is ook opmerkelijk omdat de Tweede Kamer pas 4 weken geleden heeft besloten dat er nog deze maand gestopt zou moeten worden. En dat was een besluit, je hoorde het ook Veilbrief zeggen, dat met 146 van de 150 Kamerleden werd genomen. Dus ja, en die Tweede Kamer heeft ook nog eens het politieke primaat, zoals dat dan heet, omdat die rechtstreeks wordt gekozen. Dus ja, het is echt nogal wat dat de Eerste Kamer dit niet meteen overneemt. Maar Eerste Kamerlid Van den Berg van de VVD legde het als volgt uit. In de behandeling in de Tweede Kamer, argumenten die over leveringszekerheid gaan en argumenten die over een inmiddels zeer veranderde geopolitieke situatie gaan, helemaal geen onderdeel van de beraadslaging hebben gemaakt. En dan zie ik het als, ziet mijn fractie het als de verantwoordelijkheid van deze Kamer om daar wel zorgvuldig mee om te gaan. Ja, onvoldoende levenszekerheid dus. Je hoort het Van den Berg zeggen tegen de achtergrond van onder andere de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Ja, en de VVD kreeg hiervoor dus de steun van een krappe meerderheid van de BBB, PVV, Ja 21 en 50+. Was dit een klein bommetje in de Eerste Kamer? Dat mag je wel zo zeggen, ja. Het was de bekende blikseminslag bij heldere hemel. Er werd dan ook zeer verontwaardigd gereageerd. GroenLinks-PVDA-senator Kroonen die legde meteen een verband met de onderhandelingen over de formatie van een nieuw kabinet. Hij zei dat VVD, BBB en PVV samen met NSC van Omtzigt, maar die partij zit niet in de Eerste Kamer, kennelijk willen doorgaan met gasboringen om met de ombreks van die boringen een aantal van hun wensen te kunnen betalen. Maar er kan maar één reden zijn. Er is kennelijk toch niet voldoende leveringszekerheid. En in relatie tot de Groningen hoeven dan niet tot 2 te tellen. Die weten dan meteen, de VVD, BBB, PVV, toevallig partij in onderhandeling, hebben kennelijk met elkaar afgestemd dat ze misschien het geld van Groningen nodig hebben. Nou, dat was dus Eerste Kamerlid Kroonen over wat er nu gebeurt. Ja, en dat schoot senator Van Strien van de PVV. Hij was eind vorig jaar nog heel even informateur in het verkeerde keelgat. Volgens hem is het namelijk niks van waar dat de formatie hier nog een rol in speelt. Ik wil toch nog even extra benadrukken dat de woorden van de heer Kroonen dat er geld nodig zou zijn in het kader van de onderhandelende partijen, dat ik die suggestie verre van mij werp, dat dat hier enige rol in deze discussie heeft gespeeld. Maar als je ziet dat het echt een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer, bijna de voltallige Tweede Kamer hiervoor is, en dat nu deze 3 partijen in de Eerste Kamer ineens pas op plaats maken, dan zou je denken, speelt die formatie inderdaad een rol? Ja, het is een logische gedachte, ook omdat ze er zo onverwacht mee kwamen. Ze ontkennen het, maar het is in elk geval wel heel opvallend... Ja, dat de VVD dit plannetje voor de vergadering al had besproken... met de BBB en met de PVV en niet met die andere partijen. Voor die kwam het als een donderslag bij heldere hemel... en dat staken ze ook niet onder stoelen of banken. Luister maar even naar Kamerlid Visseren van de Partij voor de Dieren. Ja, voordat ik mijn stem uitbreng, wil ik toch wel gezegd hebben dat dit wel een nieuw dieptepunt is in de betrouwbaarheid van de overheid. Ik ben echt onder de indruk van de politiek die hier wordt bedreven. Dat wil ik wel gezegd hebben. Nou ja, onder de indruk is wel het minste wat ze waarschijnlijk in Groningen zullen voelen. Wat gaat er weer geboord worden? Nou, zo kun je dat nog niet zeggen, denk ik. Want de Eerste Kamer heeft gisteren besloten de behandeling van de wet enige tijd uit te stellen. De wet is dus nog niet verworpen en kan dus ook nog steeds over enige tijd alsnog worden goedgekeurd. Fractievoorzitter Lagas van de BBB in de Eerste Kamer liet ons gisteravond ook weten dat het wat haar partij betreft ondenkbaar is dat er toch weer geboord gaat worden. Maar ja, tegelijk, zolang de wet niet is goedgekeurd... blijft het juridisch mogelijk om de boringen om wat voor reden dan ook weer te hervatten. En op dit ogenblik is het dus eigenlijk geen uitgemaakte zaak... dat er definitief met boren wordt gestopt. En dat was wel de bedoeling dat er besloten zou gaan worden. Wilco, dankjewel. Koert Vossen van de Groninger Bodembeweging, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwam dit nieuws bij u aan? Ja, dat kwam in Groningen aan als echt de donderslag bij helder hemel. We zijn verbijsterd en we zijn woest dat dit gebeurt. Want het leek na het Kamerdebat in de Tweede Kamer leek het een uitgemaakte zaak. En vooral omdat het onderwerp leveringszekerheid weer te bedden werd gebracht. En dat onderwerp is zo vaak tegen Groningen gebruikt om de gaswinning te verminderen of te staken. Dat heeft de parlementaire enquêtecommissie heeft dat ook gesteld. Van leveringszekerheid is te vaak gebruikt als een rookgordijn. En weer worden we hiermee geconfronteerd. Ja, want leveringszekerheid, dat is een soort rode vlag voor u? Dat is zeker een rode vlag. Juist omdat het zo vaak tegen ons is gebruikt. Elke keer was leveringszekerheid was het argument dat de kraan niet verder dicht kon. Of nu dus nog twijfel of die wel dicht kan. De parlementaire enquête heeft gezegd, stel nu Groningen eens boven gas. Want het gaat uiteindelijk om de veiligheid hier in Groningen. En die veiligheid moet voorop staan. En daar heb ik gisteren geen woord over gehoord. Nee, want u betreft zegt, als je het woord leveringszekerheid gebruikt, dan zeg je eigenlijk, wij willen de mogelijkheid openhouden om gas uit de Groninger bodem te halen. Ja, dat is dus altijd het argument geweest om leveringszekerheid te bedden te brengen. En ja, dat betekent dat je dus Groningen nog beschouwt als een soort reservepotje in geval van nood of dreigende nood. En dat je daarmee ook zegt van jullie veiligheid, beste Groningers, moet daar maar ondergeschikt aan zijn. En ja, daar worden wij woest over. Ja, nou is het niet zo dat het zeker is al dat het niet erdoor komt, hè, deze wet. Maar dat het wordt uitgesteld, het debat erover. Denkt u dat het nog te keren is in de zin dat als er wat bepaalde toezeggingen door de staatssecretaris worden gedaan, dat deze partijen alsnog akkoord gaan? Ja, het punt is dat het vertrouwen is opnieuw geschaad. Hè? Het is al zo vaak in Groningen geschaad. Wij dachten na de Tweede Kamerdebatten en na toch 146 Kamerleden die voor sluiting stemden van nou is het uitgemaakte zaak, nu kunnen we opgelucht ademhalen. En weer staat dat op los schroeven. En wellicht dat er toch uiteindelijk voorgestemd gaat worden, maar we wilden in Groningen nu duidelijkheid en zekerheid. Ja, en dat vertrouwen is opnieuw geschaad. Gaat u iets doen? Jazeker, wij gaan zeker wat doen. We zijn gisteren ben ik de hele avond bezig geweest met bellen en appen en om te proberen het tijd te keren. Maar wat kunt u doen? Ja, wij kunnen proberen om toch ook de Eerste Kamerleden te overtuigen dat het belangrijk is dat die gaswinning nu echt stopt. En daar hebben we maar heel weinig tijd voor. We hopen dat ze vatbaar zijn voor onze argumenten en ook voor de argumenten die eerder uitgewisseld zijn, ook over het punt leveringszekerheid. Hè? Want het is niet dat daar helemaal niks over gezegd is. Daar is zo vaak over gepraat, ook in de Tweede Kamer. En ja, we hopen dat ze dat meenemen en dan toch uiteindelijk voor sluiting gaan stemmen. Dus u gaat rechtstreeks contact zoeken met Eerste Kamerleden? Ja, dat gaan wij doen. Ja, en verder beraden we ons als het de verkeerde kant op dreigt te gaan, wat we dan kunnen doen. Als Groningen, als Noord-Nederland. Ja, dank u wel. Kort Vossen van de Groninger Bodembeweging. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. De NAVO bestaat 75 jaar. En op 1 was minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruinslot om te praten over het militaire bondgenootschap. Wat haar betreft is het jubileum niet echt een feestje. Als mensen mij vragen, vier je het 75 jaar bestaan van de NAVO, dan zeg ik nee, dat vier ik niet. Maar ik ben wel heel dankbaar dat we de NAVO hebben. Ze zijn echt onze belangrijkste verzekeringspolens. Als defensief bondgenootschap en een belangrijke hoeksteen nog steeds van ons veiligheidsbeleid. Volgens de minister is de NAVO, mede vanwege de oorlog in Oekraïne, nog steeds erg belangrijk. Maar de samenleving zou wat haar betreft ook meer met veiligheid moeten doen. Ik vind dat we als samenleving weerbaarder kunnen zijn. En dan gaat het om, wat doe je als er geen water uit de kraan komt? Wat doe je als het gsm-netwerk wegvalt? Wat doe je als de elektriciteit uitvalt? Of als er 3 dagen eigenlijk al die supermarkten die we in Nederland hebben, ja, hun voedsel niet meer verspreiden? Ja, we hebben geen idee in deze scenario's die u nu schetst. In Dit is de Kwestie aandacht voor mantelzorg. Verzorgingstehuizen hebben veel personeelstekorten, waardoor familieleden worden gevraagd om mee te helpen. Dat zal in de toekomst niet minder worden, zegt zorgbestuurder Mireille de Wij. Het is echt een uitdaging voor de samenleving. Want we hebben dat verhaal van die verschuiving van zo'n grote groep ouderen en een beperkte groep jongeren, dat raakt iedereen. Een heel groot deel zal nodig zijn door mensen zoals, nou ja, jij, ik, buren, kinderen, partners, de mensen uit de wijk. Echt voor elkaar zorgen in de wijk. Karel Jansen is mantelzorger voor zijn moeder en hij vraagt zich af hoe ver de hulp van familieleden moet gaan. Wat als het niet gebeurt? Dan ligt mijn moeder letterlijk in een kamer die niet opgeruimd is. Of het bed wat al een aantal weken niet is verschoond. Ja, dat kan ik ook niet over mijn hart verkrijgen. Dus dan moet je ook wel mee in die maalstroom. Dat is ook het, ja, het is een fuik waarin je komt. En dan, het begint dan met het bed verschonen. En waar eindigt het dan? De gangen schoonmaken. En dat was gisteravond op tv. De mobilisatieleeftijd in Oekraïne die gaat omlaag, dat meldt de Kiev Independent. De leeftijd waarop Oekraïners kunnen worden opgeroepen voor het leger daalt van 27 naar 25 jaar, heeft president Zelensky volgens de Kiev Independent besloten. Die verlaging van de leeftijd is al langer een wens van het leger, dat naar eigen zeggen 500.000 extra mensen nodig heeft voor de oorlog tegen Rusland. Zelensky twijfelde lang over dit besluit, omdat het waarschijnlijk niet populair is bij het Oekraïnse volk. Donald Trump heeft migranten die illegaal de Verenigde Staten binnenkomen opnieuw dieren genoemd. Dat deed de Republikeinse presidentskandidaat in een campagnetoespraak in Michigan, is te zien bij Amerikaanse media. De Democraten, onder wie Nancy Pelosi, riepen mij op om hen geen dieren te noemen, maar dat zijn ze wel, al dus Trump. The Democrats say, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans, they're animals. Nancy Pelosi told me that. She said, please don't use the word animal, sir, when you're talking about these people. I said, I'll use the word animal, because that's what they are. Trump haalde ook gevallen aan van geweld waarbij illegaal binnengekomen migranten betrokken waren. Toch zeggen onderzoekers dat deze mensen niet vaker gewelddadige misdrijven plegen dan mensen die in de Verenigde Staten zijn geboren. In het Zwitserse kanton Wallis is voor de 3e keer dit jaar een helikopter neergestort, meldt de publieke omroep SRF. Gisteren ging het mis bij een berg ter westen van het bekende stadje Zermatt. De helikopter vloog tegen de bergwand. 3 mensen kwamen om en er zijn 3 gewonden. De afgelopen 2 maanden waren er al helikopterongelukken in dezelfde regio. Toen vielen er alleen gewonden. De Zwitserse variant van de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het laatste heli-ongeluk. En de BBC schrijft over een uit de hand gelopen 1 april grap in Afrika. Een Nigeriaanse zanger wil een claim indienen tegen media die voor de grap hadden gemeld dat deze zanger in Kenia was gearresteerd vanwege de vondst van cocaïne in zijn privévliegtuig. Afrobeat-zanger Davido kan er niet om lachen. Ik ben nog nooit gearresteerd voor welke misdaad in welk land dan ook, laat hij weten op sociale media. Dat dit soort nepberichten de wereld in worden geholpen, noemt de Nigeriaanse muzikant extreem onverantwoordelijk. Ook op 1 april. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De file met de meeste vertraging is momenteel de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Nieuwegein is een kapotte auto stil komen staan. De linkerrijstrook is nu dicht en de vertraging is ruim 25 minuten. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Een midweeksprogramma deze week in de Eredivisie Voetbal. Zo speelde PSV tegen Excelsior in Rotterdam. En won met 2-0. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor een wedstrijd was het? Nou ja, het was een wedstrijd die je wel een beetje kon verwachten. Hè. De eerste nederlaag van PSV afgelopen weekend tegen NEC. En dan was er dan toch zoiets van, zou het dan toch nog heel spannend worden? PSV is niet helemaal in goede doen. Nou, dat zag je gisteravond ook wel. PSV is allemaal wat minder overtuigend, flitsend en makkelijk dan het allemaal een aantal maanden geleden was. Maar dat neemt niet weg dat het verschil tussen PSV en een aantal andere clubs in de Nederlandse competitie dusdanig groot is. Dat je ook gisteren wel zag dat hij uiteindelijk, zoals dat dan heet, wel moest gaan vallen. Het duurde een klein uurtje. Toen brak PSV de ban en 3 minuten later maakten ze er nog geen. Wonnen met 2-0. Allemaal niet groots, maar dat hoefde ook niet. Er moest simpelweg gewonnen worden. Dat deden ze. Dus daarmee is die voorsprong op Feyenoord weer 10 punten. Kan natuurlijk weer gewoon terug naar 7 in deze ronde. Maar dan nog, het aantal wedstrijden wordt minder. PSV stevend af op de titel. NEC speelde een belangrijke wedstrijd. Hè? De club die PSV versloeg afgelopen weekend. En ja, die moesten winnen. Wilden graag winnen. Want als NEC 5e wordt en Ajax inhaalt, dan zijn zij verzekerd van Europees voetbal in Nijmegen. Daar hadden ze dan wel voor moeten winnen gisteren om Ajax in eerste instantie in te halen. Lukte niet. Er werd gelijk gespeeld in Sittard. In en tegen Sittard kwamen nog wel voor, maar het was uiteindelijk wel meer dan verdiend dat Fortuna daar gelijk maakte. En onderaan andermaal een grote nederlaag voor Vitesse, ditmaal thuis tegen Sparta. En ja, het was zo half al duidelijk. Gisteren gaf ook trainer Sturing wat toe na afloop dat het wel een heel, heel ingewikkeld verhaal begint te worden en men in Arnhem er toch echt mee rekening moet houden dat het volgend jaar een divisie lager gaat. Vanavond weer 3 wedstrijden, morgen 3 in deze midweekse ronde van de Eredivisie. Dan kijk even naar bestuurlijk niveau van voetbalclubs. Laten we beginnen met AZ. Want BNR meldt dat Marijn Zeeman daar de nieuwe directeur wordt. Dat is wel opvallend. Ja, dat is opvallend. Het verhaal ging al wat langer. En nu melden een aantal media, waaronder BNR, het heel stellig. Zeeman zelf geeft nog geen commentaar. AZ ook nog niet. Het zou ja, toch wel weer opvallend zijn. Het is een, iemand die zijn sporen meer dan verdiend heeft. Hij is de grote man, eigenlijk de architect achter eerst Jumbo-Visma, nu Visma Leasebike. De grote wielerploeg die vorig jaar alle grote wielerrondes wint en zeer succesvol is. En hij zou dan die overstap maken als algemeen directeur naar AZ. Niet de eerste keer dat AZ dat doet, hè, want de huidige directeur Robert Eenhoorn had een groot honkbalverleden en een groot breedsportverleden. Nou, dat heeft Zeeman ook. Dus in die zin is het opvallend. Leuk is wel, als een club het dan doet in Nederland, zo'n gewaagde stap nemen, dan is dat altijd AZ uit Alkmaar. Dus in die zin is het weer iets minder verrassend. Maar ja, het blijft een grote stap. En in de conservatieve voetbalwereld zullen ongetwijfeld weer een aantal mensen lachend aan sommige tafels zeggen, ze hebben er nu weer een wielrenner bij in Alkmaar. Maar ik vind het een interessante stap, want het is een man met buitengewoon veel ervaring en kennis in brede zin. En als hij dat combineert met de mensen die daar het voetbalverstand hebben, dan zal ook hij bij AZ het wat mij betreft een heel goed gaan doen. Dus ik vind het een interessante stap die misschien wat vaker zou moeten worden gemaakt in de conservatieve voetbalwereld. Nou, dat is misschien een optie voor Ajax om eens een keer eventjes anders om zich heen te kijken. Want hoe moet het daar na dat nieuws van gisteren over Alex Kroes? Ja, dat die niet meer terugkomt, dat mogen duidelijk zijn uit alle commentaren en alle kenners die zich daarover gebogen hebben. En ja, wie wil er nog naar Ajax? Dat is een vraag die ook steeds interessanter wordt, zowel voor spelers als op bestuurlijk vlak. Het is natuurlijk een enorm chaotische situatie. En ieder die benaderd zal worden, zal misschien wel nadenken, ja, wil ik dat nog wel? Wat voor wespennest stap ik in? Want dat de chaos, ja, voortdurend begonnen bestuurlijk, overgeslagen naar het veld en nu eigenlijk ook weer terug op alle bestuurlijke niveaus. Ja, Ajax is een ronddobbel een schip zonder enige koers op dit moment. En het is de vraag wie daar koers aan wil geven. Ik denk dat eigenlijk niemand het weet op dit moment in Amsterdam. En de zoektocht zal verder gaan. Er zal vast iemand komen. Maar wie oh wie, het is echt een hele grote tombola in Amsterdam. Tom, dankjewel.

De Israëlische president Herzog heeft excuses aangeboden voor de dood van 7 hulpverleners. Gisteren werden medewerkers van de World Central Kitchen gedood bij een Israëlische aanval op een hulpconvooi in Gaza. Ook het leger zegt dat de aanval een ernstige fout was. Naast een Palestijn kwamen de slachtoffers uit het Verenigd Koninkrijk, Australië, Polen en de Verenigde Staten. In Brussel begint een bijzondere NAVO-top. Vandaag komen de ministers van Buitenlandse Zaken bijeen. En morgen wordt gevierd dat het precies 75 jaar geleden is dat het militaire bondgenootschap werd opgericht. Op de agenda in Brussel staat onder meer de oorlog in Oekraïne en de vraag wat de NAVO-landen kunnen doen om de opmars van Rusland tegen te gaan. En in Peru heeft president Boluarte 6 ministers ontslagen. Dat volgt op een onderzoek dat is gestart tegen de president. Boluarte wordt verdacht van zelfverrijking. Ze zou in het bezit zijn van een geheime collectie Rolex-horloges. Bij Weerplaza, Floris Lafeber. Floris, kunnen we vandaag veel regen verwachten? Ja, momenteel is het grijs en op de meeste plaatsen in het land regent het ook. En de komende uren houdt dat weerbeeld nog wel even vast. Maar in de loop van de middag dan maakt langdurige regen wel plaats voor een wat wisselvallig weertype. Er trekken enkele buien vanmiddag over het land, maar die worden ook afgewisseld door wat droge perioden waarin ook af en toe de zon doorbreekt. Vooral in het westen en zuidwesten van het land zal dit het geval zijn. En de temperatuur die loopt vanmiddag op naar 12 graden in het noorden tot lokaal 15 graden in delen van Oost-Brabant en Limburg. En daarbij staat een matige tot de zee vrij krachtige zuidwestenwind. En blijft het voorlopig zo wisselvallig? Ja, morgen hebben we nog wel met flink wat regen te maken. Er trekt dan een stevig buiengebied vanuit het zuidwesten noordoostwaarts over het land. En die buien die kunnen wel stevig zijn van exemplaar, met lokaal kans op hagel en ook windstoten. En ook een klap onweer sluit ik zeker morgen niet uit. Maar in de loop van de dag dan wordt het geleidelijk vanuit het zuiden en westen wat droger. En de buienintensiteit neemt geleidelijk wat af. Het kwik blijft dan steken op een graad of 14. En er staat wel een stevige wind uit de zuidwestelijke richting. Maar vanaf vrijdag volgt wel een weersverbetering. De temperatuur loopt dan geleidelijk op. Vrijdag wordt het 14 tot lokaal zelfs 19 graden in het zuidoosten van het land. Maar zaterdag dan komt zelfs de zomerse waarde van 25 graden in zicht. Er is dan veel ruimte voor de zon, maar er staat dan wel een stevige wind uit de zuidelijke richting. Dankjewel, Floris. En Tim, hoe gaat het op de weg? Nou, de files zijn hierna wat langer dan anders. Dat kan ook komen vanwege dat regenachtige weer. Daarnaast ook een paar ongelukken en pechgevallen die voor extra vertraging zorgen. Zoals de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij Twello een ongeluk, 2 rijstroken minder. Daarom 20 minuten in de file staan vanaf Badmen. De A1 valt ook op richting Amsterdam vanuit Amersfoort. Tussen Naarden en Diemen een kwartiertje file rijden. Komt door opruimwerkzaamheden, 1 rijstrook minder. Dan een kapotte auto op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Nieuwegein 1 rijstrook afgesloten. Vertraging is bijna een half uur vanaf Geldermalsen. En tot slot nog even een kapotte vrachtwagen op de A58. Vanuit Bergen op Zoom naar Breda ongeveer 20 minuten in de file staan. Er staat namelijk file tussen Roosendaal en Sint-Willebrord. Ster. Zo, buurman. Nieuwe golf? Nieuwe golfs. Golfs? Ja, 1 om naar mijn werk te gaan en die andere is eigenlijk vooral voor op vakantie. 2 golfs? En maar waar is die andere dan? Ja. Die zit gewoon in deze natuurlijk. Wil jij ook 2 Volkswagens in 1? Ontdek onze nieuwe hybride modellen, de Tiguan, Passat en Golf. Rijden in je favoriete Volkswagen model met de eerste 120 kilometer elektrisch. OWAT is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op OWAT.nl. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Mooi dat je er bent. Want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. De Er is niet automatisch meer voldoende drinkwater beschikbaar voor nieuwbouwwijken. En van verschillende bedrijven is de aanvraag om aansluiting op drinkwater al geweigerd. Het is een nijpende situatie, dat zegt Jelle Hannema, de terugtredend bestuursvoorzitter van drinkwaterbedrijf Vitens. Meneer Hannema, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de gevolgen voor die nieuwbouwwijken? Gaat het zover dat ze niet gebouwd kunnen worden? In het ergste geval dan worden ze wel gebouwd, maar is er geen wateraansluiting. En niemand wil wonen natuurlijk in een woning zonder wateraansluiting. Bovendien, het is onze wettelijke plicht, hè, om die aansluitingen aan te brengen. Dus we hebben hier wel een hele serieus vraagstuk te pakken. Ja, want in welke gebieden speelt dit vooral? Nou, als je naar de landkaart kijkt, de Nederlandse kaart kijkt, dan speelt dat in Twente, het gebied van Vitens, het gebied ook speelt ook in het gebied Utrecht, Amersfoort. Het speelt ook in de omgeving Den Haag, het speelt in Noord-Groningen. Dus er zijn een aantal gebieden die rood kleuren op de kaart die wij als gezamenlijke drinkwaterbedrijven hebben gemaakt voor dit vraagstuk. Maar u zegt, het is eigenlijk verplicht dat wij dit doen. Dan wordt het moeilijk om het te weigeren, toch? We zitten wat dat betreft klem in tussen een aantal wettelijke verplichtingen. Enerzijds, we hebben een leveringsplicht. En daar geven we heel graag invulling aan, want water is ontzettend belangrijk voor het functioneren van de mensen, van de maatschappij, van bedrijven, van de economie, van alles eigenlijk. We hebben aan water onze welvaart en gezondheid te danken. Maar we hebben ook te maken met wettelijke verplichtingen waar het gaat om het onttrekken van water. En daar hebben wij vergunningen voor nodig. En om aan onze leveringsplicht te kunnen voldoen, hebben we die vergunningen nodig. En we zien dat daar een probleem ligt, dat wij over onvoldoende vergunningen of niet snel genoeg vergunningen krijgen. En vergunningen heeft u nodig om vooral wat te doen? Om water te kunnen onttrekken. Om grondwater te kunnen onttrekken, waar wij drinkwater van kunnen maken en om dat aan onze klanten te leveren. En waarom krijgt u ze niet? Je ziet dat het hele watersysteem enorm onder druk staat. Hè? Dus door de verdroging, door de klimaatverandering. Extra verdamping door landbouw, door natuur, door de landbouwgewassen en natuur. Extra beregening. Extra gebruik ook, dat zien wij. Hè? Dus dat ook door de warmte mensen ook extra gebruiken, vooral in pieksituaties. En je ziet dat het hele grondwatersysteem, dat komt onder druk. Je ziet eigenlijk een structurele verlaging van het grondwaterniveau. En als daar weer extra drinkwateronttrekking voor nodig is, dan komt het systeem eigenlijk helemaal klem te staan. En dat is de puzzel die waterschappen en provincies moeten leggen. En daar komt men op dit moment gewoon moeilijk uit. Ja. We zien een soort verlamming in dat schaarste vraagstuk tussen al die verschillende belangen die allemaal afhankelijk zijn van water. Dus dat snapt u wel, alleen u zit meteen ook met een probleem. Ziet u ook oplossingen? Toch even op het vorige. De overheden hebben een zorgplicht. En wij denken dat het echt opportun is dat zij nu prioriteit geven aan het drinkwaterbelang. Hoe pijnlijk dan ook kijken naar die andere belangen. Want anders kunnen wij niet in onze wettelijke leveringsplicht voorzien. Dat is een hele belangrijke. Op korte termijn zullen die keuzes moeten worden gemaakt. Dat zijn vervelende en pijnlijke keuzes. Op lange termijn, en werken wij ook aan als Vitens, moeten we naar een heel ander watersysteem waarbij je alleen nog water gaat winnen. In gezamenlijkheid met landbouw, gezamenlijkheid met natuur, op gebieden waar de waterschaarste veel minder groot is. En vooral ook, we moeten als Nederland veel meer het water gaan vasthouden. En daar ligt ook een taak bij waterschappen en provincies samen met de drinkwaterbedrijven. Ja. Dus we moeten eigenlijk naar een fundamenteel andere manier van met elkaar omgaan van het water. Als je daarnaar kijkt, moet je dan ook er anders mee omgaan. Als je kijkt, bijvoorbeeld drinkwater wordt ook gebruikt om de wc door te spoelen, om de was te doen, om je auto te wassen. Om die systemen te ontwikkelen? Nou ja. Je zult inderdaad ook naar dat soort systemen moeten kijken waarbij je drinkwater alleen gebruikt waarvoor je echt drinkwaterkwaliteit nodig hebt. Voor ons drinkwaterbedrijf is wel ontzettend belangrijk dat we altijd hygiëne en gezondheid borgen. Hè? Dus dat er geen water wordt gebruikt waardoor mensen risico gaan lopen. Je auto wassen, je tuin sproeien met regenwater, hartstikke goed. Maar u had het over de was doen ander water dan drinkwater. Dat zouden we afraden, want dat raakt weer de hygiënefactor. Ja. En wij voelen ons echt verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Dat is onze oorsprong en daar zullen we altijd trouw aan zijn in dat enorme belang. Ja, en als je daarvoor nieuw systeem sowieso moet inrichten voor dat ander gebruik, dat kost ook weer heel veel tijd en geld. Nou ja, het kost heel veel tijd. En je ziet ook, we hebben natuurlijk heel veel bestaande woningen. Maar we denken wel dat het van belang is om de nieuwbouw, om dan echt tot nieuwe concepten te komen. Dat kan ook, hè. Dat zien we ook in het buitenland. Maar op dit moment laat de wet ons op dit moment nog weinig ruimte om tot dat soort nieuwe voorzieningen te komen. Maar als drinkwatersector erkennen we ook wel degelijk het belang van zorgvuldig omgaan met water en ook waterbesparing. Dus het is en nieuwe productie, vergunningen, maar ook inderdaad anders omgaan met water. Over de hele keten moeten we anders met water omgaan. Dank u wel, Jelle Hannema, oud-bestuursvoorzitter inmiddels van Vitens. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Voor het eerst heeft de Democratische Republiek Congo een vrouwelijke premier, Judith Suminwa Tuluka. Tuluka treedt aan op het moment dat de onrust in het oosten van Congo alleen maar groter wordt. Afrika-consulent Alice van Gelder, wie is zij? Ja, ze is een ervaren politica. Ze was minister van planning in de Democratische Republiek Congo. Maar heeft ook veel internationale ervaring. Werkte onder meer voor de VN, voor de ontwikkelingstak. Ze heeft gestudeerd in Brussel en ze is een econoom. Je ziet natuurlijk best wel veel Congolezen hebben gestudeerd in België, omdat het een oud kolonie is van België. Ze heeft wel haar strepen verdiend eigenlijk in de politiek tot nu toe al. En nu heeft ze dus deze mijlpaal dat ze de eerste vrouwelijke premier van het land is. En wat wil ze bereiken? Ja, ze heeft een eerste toespraak gehouden op de staatstelevisie en daarin belooft ze te gaan werken aan vrede en ontwikkeling. En ze wil zich vooral ook toeleggen op het oosten van de Democratische Republiek Congo. Daar is heel veel geweld in dat gebied. Daar zijn meer dan 100 gewapende groepen actief. Er zijn ook heel veel vluchtelingen. En de verwachting is ook dat ze zich ook vooral gaat richten onder meer op vrouwen. Het is ook een verkiezingsbelofte geweest van Tshisekedi, die in december opnieuw gekozen is als president. Die heeft gezegd van ja, we willen het daar echt veiliger gaan maken. Beloftes die al wel heel lang gegeven worden. Maar zij heeft nu dus ook gezegd van ja, ik wil echt me toe gaan leggen op dat gebied. Onder meer omdat daar zoveel onrust is en zoveel problemen zijn. Onder meer dus ook voor vrouwen. Want het geweld is ook vaak tegen vrouwen gericht daar. Hebben te maken met heel veel verkrachtingen door militairen, door milities. Dus dat zal een van haar pilaren gaan zijn tijdens deze periode. Ja, we zien op dit moment op de Nederlandse televisie ook campagne van de Stichting Vluchteling met vreselijke beelden van die kampen. Hoe is het op dit moment in dat oosten van Congo verder? Ja, het is dus een gebied waar het al heel erg lang onveilig en onrustig is, al decennia. Maar we zien nu dat vooral één rebellengroep, die heet M23, enorm in opmars is. En daardoor zie je dat er nog meer vluchtelingen zijn. De meeste van die vluchtelingen die vluchten naar de grote stad Goma. Dat is dicht bij de grens met Rwanda. Het Congolese leger probeert die milities te bestrijden. Dat doen ze ook in samenwerking met allerlei andere gewapende groepen. Die hebben nu even een gemeenschappelijke vijand gevonden. Maar ja, dat leidt dus inderdaad tot een grote humanitaire crisis in een gebied waar bijna geen hulp ook meer mogelijk is. De enige hulp die mogelijk is via Rwanda. Voor de rest is Goma, die grote stad, dus afgesloten over land vanuit de Democratische Republiek Congo. Dus een situatie die heel erg schrijnend is voor de bevolking daar. En ook wel heel erg spannend, omdat die M23 steeds dichter die stad Goma nadert. En als ze Goma innemen, wat zou dat dan betekenen? Ja, dat hebben ze al vaker gedaan. 10 jaar geleden ongeveer hebben ze die stad ook ingenomen. Ja, ik denk dat het vooral natuurlijk gaat zorgen dat de strijd dichter bij die vluchtelingenkampen is en dat daar nog meer gewonden kunnen vallen, nog meer gewonden in de burgerbevolking. Ja, dat het de onveiligheid dus alleen maar groter maakt. De verhalen die we nu ook vooral horen vanuit Goma zijn bijvoorbeeld vrouwen, moeders die op zoek moeten gaan naar eten buiten de kampen. En de eten of hout. En die dan te maken krijgen met seksueel geweld. Ja, dat soort verhalen zullen dan natuurlijk eigenlijk alleen maar toenemen. Naast dat mensen dan natuurlijk ook gewoon slachtoffer kunnen worden van echt het oorlogsgeweld. Maar kan deze nieuwe premier, Suminwa Tuluka, daarin iets betekenen? Ja, het is natuurlijk maar een klein radertje in deze regering. Een regering die trouwens nog gevormd moet worden, die ver weg is van dit gebied. Het is 2500 kilometer van hoofdstad Kinshasa naar Goma. Het is de vorige president, dus de afgelopen presidentsperiode is het niet gelukt om daar iets aan te veranderen. Het is een hele lastige situatie. Ook Rwanda speelt een rol die steunt die rebellen. Dus deze nieuwe premier heeft het over de vaak verborgen vijand die ze het hoofd moet gaan bieden. Ze zegt zich heel verantwoordelijk te voelen daarvoor en zal zich daarvoor in gaan zetten, zegt ze. Maar makkelijk gaat dat zeker niet worden. Alice, dankjewel. Correspondent Alice van Gelder. Omroep Brabant ging langs bij de schrik van de opgevoerde fatbike. Een bedrijf in Roosendaal heeft een rollerbank ontwikkeld speciaal om te controleren of fatbikes, elektrische fietsen of speedpedelecs zijn opgevoerd. Nieuw is dat dit apparaat beide wielen kan aandrijven en controleren. En daardoor kunnen mensen met een opgevoerde tweewieler beter worden gesnapt. Het loopt inmiddels storm met de bestellingen, vertelt de maker aan Omroep Brabant. Nou, deze gaat precies netjes 25 km per uur. Maar hij is al volop in gebruik. Dus wij leveren ongeveer 10 tot 15 rollerbanken per week. En die gaan worden eigenlijk gelijk ingezet. En we hebben ons handen vol aan de afgelopen maanden. Dus ja, iedereen is ook wel trots op dat het uiteindelijk tot zoiets is gekomen. Ja. Ja, de politie heeft inmiddels 300 van die nieuwe rollerbanken besteld. De fatbikers zijn gewaarschuwd, zou ik willen zeggen. De volgens Guinness World Records oudste man ter wereld is overleden. Een man uit Venezuela die 114 jaar was. De Venezolaanse president Maduro schrijft op X dat de man de eeuwigheid is binnengegaan. Deze Juan Vicente Perez Mora stond sinds 2022 als oudste man in de recordboeken. Vader van 11 kinderen en toen hij de oudste werd had hij 41 kleinkinderen, 18 achterkleinkinderen en 12 achterachterkleinkinderen. Maar goed, dat is alweer 2 jaar geleden, dus vermoedelijk zijn er alweer een paar bijgekomen. De oudste mens ter wereld is traditioneel een vrouw. Ja, die worden dan eenmaal ouder, hè? Dat is zo eenmaal zo. Uit Spanje, die is vorige maand 117 geworden. Ook mensen achter de tralies hebben recht op een zonsverduistering, vinden gevangenen in New York die daar volgens de Washington Post een zaak over hebben aangespannen. Over 5 dagen is er in New York en een groot deel van de Verenigde Staten een volledige zonsverduistering te zien. Gevangenen kunnen hem in de stad niet bewonderen. Die worden juist in hun cel gezet, volgens de gevangenisleiding omwille van de veiligheid. Dat blijft ook een beetje vaag natuurlijk. Is er een reden voor dat ze bang zijn dat gevangenen extra druk worden als er een zonsverduistering is? Geen idee. Hoe dan ook, 6 gedetineerden pikken dit niet en zeggen dat de zonsverduistering voor hen een religieuze betekenis heeft. Op zich is het dan wel opmerkelijk dat er onder de bezwaarmakers ook een atheïst is. En wat is er gebeurd met Don Roosje in de Efteling? Zaterdag ging na een grote onderhoudsbeurt het kasteel van de Schone Slaapster weer open. Maar nu blijkt dat niet alleen het kasteel een onderhoudsbeurt heeft gehad. Ook de prinses zelf is onder handen genomen. Is de prinses inderdaad Don Roosje? Zit ik trouwens te bedenken. Hoe dan ook. Dat is een goede vraag. Het is een sprookjesfiguur. Het lijkt alsof zij een borstvergroting heeft ondergaan, schrijven mensen op sociale media. En inderdaad, de Efteling bevestigt bij Omroep Brabant, de borsten van Don Roosje zijn vergroot om het oorspronkelijke ontwerp van Anton Pieck wat meer te benaderen. Okay. Ik heb een foto gezien en inderdaad, er is wel een behoorlijk verschil te zien. De voorgever van Don Roosje. Je hebt even onderzoek gedaan. Nee, okay. Onderzoek inderdaad door andere media wat ik even heb bekeken. Sommigen vinden dat de prominente borsten bij de op haar rug liggende Don Roosje er nu wel wat onnatuurlijk uitzien. Of zoals iemand op X schrijft, hallo Efteling, zwaartekracht. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt hiernaar wat langzamer. Onder andere de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Nieuwegein 23 kilometer langzaam rijden met 3 kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden, stond een kapotte auto. Voorlopig is de linkerrijstrook ook nog dicht. I'm losing myself, tell me what I should do. I'm losing myself as you walk. Undecided van Rondé. Het is 9:08. De Britse Labour-partij heeft de aanval geopend op de conservatieve partij, de Tories. En dat leidt tot politiek theater bij de Britse buren. Volgende maand zijn er lokale verkiezingen. En die worden gezien als een voorbode voor de landelijke verkiezingen later dit jaar. Labour slijpt de messen. Te zien is dat in de campagnevideo's. In de 14 jaar dat conservatieve premiers aan de macht zijn geweest, Cameron, May, Johnson, Truss, Sunak, ja, het waren er nogal wat, die heeft er volgens hen vooral chaos geheerst. It is right to be targeting a surplus because a responsible government puts aside money for a rainy day. We don't agree with this. I don't want to be with you. Tijd voor verandering. Stem op Labour, staat er dan vervolgens op het filmpje. Correspondent Fleur Launsbach. Is dat dus de nieuwe verkiezingsboodschap van Labour? Een stem op de conservatieven is een stem op chaos? Ja, ja, en Labour legt daarmee eigenlijk precies de vinger op de zere plek. Want we hebben in 2022 in één jaar natuurlijk drie verschillende premiers gezien. Boris Johnson met Partygate en daarvoor nog Brexit. En daarna was het Liz Truss die minder dan 50 dagen premier was en ook nog eens de economie opblies. En toen Rishi Sunak, die nu probeert om nog steeds het schip recht te trekken. En kijk je naar de peilingen, ja, dan zijn kiezers er gewoon best wel klaar mee. Dus de conservatieven die staan er slecht voor. Eigenlijk consequent 20 punten achter op Labour. En nog leukere statistieken zijn dat 69% van de Britten zegt we willen iets anders. En 61% van de Britten zegt dat ze de huidige regering incompetent vinden. Dus er zijn, ja, als je kijkt naar de peilingen, dan leggen ze met deze campagne behoorlijk goed de vinger erop. En die website die ze nu hebben geopend, dat zet dus eigenlijk op een rijtje wat alle chaos voor de burger heeft gekost. Dus bijvoorbeeld aftredende parlementsleden, wisselende premiers, beleidsplannen die falen. Wat kost dat voor de belastingbetaler? Dus het is een beetje een grappige manier om in te spelen op wat mensen ook voelen. Namelijk dat ze na 14 jaar conservatieve premiers slechter af zijn met hoge belastingen en problemen die niet zijn opgelost en publieke diensten die niet goed functioneren. Maar vertellen ze dan ook hoe zij het gaan oplossen, wat hun plannen zijn? Nee, en dat is dan weer de grap aan de andere kant. Labour staat dus consequent voor in de peilingen. Maar als je mensen vraagt waarom, dan is het antwoord eigenlijk vooral omdat ze niet de conservatieven zijn. En als je dan vraagt van waar staat Labour dan echt voor, dat weten mensen vaak niet. En dat is ook de kritiek op Labour. Ze staan in principe voor een open goal, maar ze komen eigenlijk niet echt met een overtuigend doelpunt. De ideeën komen niet echt van de grond, ze bereiken de kiezers niet. Ik heb eigenlijk ook nog niks gehoord waarvan ik echt denk, oh, dat is echt een goed en een sterk plan om de problemen in dit land op te lossen. En ja, ze kunnen natuurlijk ook niet heel veel hele grote beloftes maken, want ze erven ook een gehaast van de economie. Dus ja, Labour is eigenlijk nog op zoek naar ideeën om die economie een boost te geven en om meer geld te vinden voor de publieke diensten. Ja, bovendien weten ze ook niet precies wanneer ze nou landelijk moeten scoren. Want het is nog steeds niet bekend wanneer die verkiezingen zijn. Nee, dat is echt enigszins gekmakend. En het raden van de datum is nu inmiddels ook het favoriete spel van politieke journalisten. En het is natuurlijk heel gek dat we dat niet weten. In de Verenigde Staten weten we ver van tevoren uit dat het op 5 november. Maar hier in het Verenigd Koninkrijk mag de regering bepalen wanneer ze de verkiezingen houden. En die datum, ja, die moeten ze wel binnen een bepaalde ambtstermijn kiezen natuurlijk. Maar op dit moment is het dus niet duidelijk. En lijkt het erop dat de huidige premier, dus Rishi Sunak, zo lang mogelijk wacht totdat de economie wat is aangetrokken en de inflatie is gedaald. Dus we krijgen nu eerst op 5 mei de lokale verkiezingsuitslag. Nou, dat zal waarschijnlijk een flinke nederlaag zijn. Dat is inderdaad een soort voorbode voor de nationale verkiezingen. En het is natuurlijk ook de vraag hoe de partij omgaat met groot verlies in die lokale verkiezingen. Wat dat met het moraal van de partij gaat doen. Maar ja, verder is het inderdaad al heel lang onduidelijk. En praat de premier er steeds omheen als hij wordt gevraagd wat de datum is van de landelijke verkiezingen. When will there be a general election? I've answered that question many times in the last few weeks. So when will be the general election? Can you give us a date on BBC Radio T's this morning, Prime Minister? No, unfortunately not. But the most important. Why not? Why is that funny? Sorry. Why are you laughing about that? The important thing. Well, because there's a way that we'd announce general elections and it would be done in a formal and official way. Ja, dus je hoort hier Rishi Sunak, die wordt gewoon gevraagd, die moet lachen. De presentator wordt daar boos over, van ja, waarom lacht u nou? Want we willen het eigenlijk, het hele land wil het graag weten. Maar ja, hij wordt er constant over gevraagd. En waar het op neerkomt is dat het ergens eind dit jaar zal zijn en dat de huidige regering zo lang mogelijk wacht, omdat ze dan hopen dat ze nog iets meer kans hebben om kiezers te krijgen dan hoe ze er nu voor staan. Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Lansbach. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Docs bestaat 20 jaar en dat vieren we deze maand met bonusafleveringen uit het archief die Vincent Bijlo heeft uitgekozen. Ik ben namelijk presentator van het Eerste Uur en ik heb een aantal afleveringen uitgekozen van documentaires waarvan ik dacht, ja, die zijn leuk om nog een keer te draaien. Ja, met Boy Edgar. Zeg, is Hans Dulfer of Breuker of een van die jongens daar? Heel de maand april. Gaan we dat doen? Maar toen kregen we een kleine labrador bij als verjaardagscadeautje voor de hond op zijn eerste verjaardag. Alsof die dat weet. Elke zaterdag in je feed in Docs. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl, pearl. Ik ben Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichot. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. Manvanlamancha.nl. In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers. Wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Didi's Trendhopper. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Dit is de kracht van Oer. Voel de rust. Kom naar Drenthe. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De beslissing van de Eerste Kamer om de stemming over de sluiting van het Groninger gasveld uit te stellen valt niet goed in het noorden. En Taiwan is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in bijna 25 jaar. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De aardbeving voor de oostkust van Taiwan had een kracht van 7,2. In de regio is in korte tijd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die werd weer ingetrokken. Taiwan heeft wel vaker te maken met aardbevingen. De meeste gebouwen zijn erop berekend, maar er zijn nu wel tientallen gebouwen ingestort of beschadigd. In de bergen waren meerdere aardverschuivingen. Het treinverkeer in Taiwan is stilgelegd en vooral wegen in de bergen zijn dicht. De beving werd ook gevoeld in omringende landen. Zowel de Israëlische president Herzog als het leger heeft excuses aangeboden voor de dood van 7 medewerkers van World Central Kitchen in Gaza. Ze noemen het een tragisch verlies van leven. De aanval van gisteren was volgens legerleider Halevi een ernstige fout. Het is een kwestie van tijd voordat er voor nieuwbouwwijken geen water meer is, zegt vertrekkend topman Hannema van Vitens. Volgens Hannema dreigt dit in Twente, rond Utrecht, Amersfoort, Den Haag en in het noorden van Groningen. Er zijn verschillende oorzaken. Zo wordt water te snel afgevoerd. De landbouw heeft veel nodig. En door de opwarmende natuur verdampt er meer. Tegelijkertijd neemt volgens de topman van Vitens de vraag naar water toe, vooral in de zomer. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar spelen steeds minder buiten. Gemiddeld doen ze dat nog iets meer dan 7 uur per week. En dat is zo'n 2,5 uur minder dan 2 jaar geleden, blijkt uit onderzoek van de stichting Jantje Beton. Kinderen spelen vaak liever binnen, bijvoorbeeld om te gamen. Ook is er een tekort aan buitenspeelplaatsen. Jantje Beton maakt zich zorgen en wijst erop dat buitenspelen goed is voor de ontwikkeling van onder meer de ogen en de motoriek. En ook zijn kinderen die veel buitenspelen fitter en ze slapen beter. 6 zogeheten derde landers uit Oekraïne mogen voorlopig toch blijven, heeft de Raad van State bepaald. Voor die groep vluchtelingen uit Oekraïne verliep gisteren het recht op opvang. 6 gingen er tegen in beroep en mogen nu van de Raad van State blijven. Er wordt gewacht op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het Hof komt binnenkort met een uitspraak over de opvang van 2500 derde landers uit Oekraïne. In Brussel begint een bijzondere NAVO-top. Vandaag komen de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar en morgen wordt gevierd dat het militaire bondgenootschap 75 jaar geleden werd opgericht. Op de agenda staat onder meer de oorlog in Oekraïne en de vraag wat de NAVO-landen kunnen doen om de opmars van Rusland tegen te gaan. De hoogste militair van de NAVO vergeleek de huidige toestand in de wereld recent nog met de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, de ochtend begint bewolkt met wat regen of motregen. Vanmiddag meer kans op zon, maar ook mogelijk nog een bui. In het zuiden met wat onweer. Het wordt een graad of 13 vandaag. Ook morgen regenachtig. Vooral in de middag ook nieuwe buien, sommige met onweer. Wel iets warmer dan vandaag, maximaal 15 graden. Verkeersinformatie Tim Schaap. Wel zo'n 450 kilometer file op de snelwegen in Nederland. Dat is voor de woensdag vrij veel voor dit tijdstip. De spits verloopt door de regen veel drukker dan anders op een paar plekken. En er zijn ook een paar bijzonderheden. Allereerst de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Lochem en Deventer 20 minuten in de file staan. Komt er een eerder ongeluk. De weg is inmiddels weer vrijgegeven. Verder drukt op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide een dagelijkse file van 14 kilometer. Daar duurt de reis 30 minuten langer. Dan 35 minuten vertraging. Elders op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en Vianen, 16 kilometer bumper aan bumper. Komt een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. En tot slot nog veel vertraging op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij Epe gebeurde een ongeluk, de weg is weer vrijgegeven inmiddels. Nog wel 12 kilometer in de file staan vanaf knooppunt Hattemerbroek met bijna een uur vertraging. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglaseren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Nu naar Aldi. Voor rode puntpaprika's 500 gram 1,69. En wat dacht je van verse zonfilet op huid? Heerlijk, 250 gram voor 4,99. Daar ga je ze zelf toch niet voor vangen? En deze week nergens goedkoper? 400 gram Kalinda aardbeien voor slechts 1,79. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Papa, wanneer komt de hartaanval weer terug? Ik ben Bas Muis en 2 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Gelukkig gaat het nu weer goed met me. Mede dankzij het werk van de Hartstichting in de afgelopen 60 jaar. Toch is er meer onderzoek nodig, want niet iedereen heeft evenveel geluk als ik. Dus geef aan de collectant of ga naar hartstichting.nl. Samen maken we iedereen gezonder. Toch, pap? NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Eerste Kamer wil nog geen besluit nemen over het definitief dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Een kleine meerderheid wil meer duidelijkheid hebben over de leveringszekerheid van gas, onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. Tot verbijstering van niet alleen veel Groningers, maar ook van demissionair staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw. In de Tweede Kamer waren 146 stemmen van de 150 voor. Dus ik ben zeer verbaasd dat het nu zo gaat. De Eerste Kamer is natuurlijk gerechtigd om vragen te stellen, moet ze ook vooral doen. Maar mij gaat het erom, ik zei al, vorig jaar hadden we het enquêterapport, nu nog wel, dat heet Groningers boven gas. En wat mij betreft is een man en man een woord en woord. De overheid moet nu woord houden en de putten zo snel mogelijk sluiten. Zij staatssecretaris Velbrief. De VVD wilde uitstel van dit debat, gesteund door onder meer BBB en PVV. Suzanne Top, gedeputeerde in Groningen voor onder meer mijnbouw en daarvoor voorvrouw van het Groninger Gasberaad. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat dacht u toen u het hoorde? Nou, ik was eerlijk gezegd perplex. Nou ja, de staatssecretaris zegt het heel netjes, teleurgesteld. Maar ik denk dat ook daar, net als hier, het gewoon ook een beetje verbijstering was. Dit hadden we echt niet zien aankomen. Nee, want in de Tweede Kamer was er een overweldigende meerderheid. 146 Kamerleden die voorstemden, dat is bijna de hele Tweede Kamer. Ja, dat is praktisch een unaniem besluit. En dat was ook heel mooi. Dat werd hier ook enorm gewaardeerd. En ook gezien als een hele heldere keuze, Groningers boven gas, dat werd waargemaakt. En dat was echt een heel mooi moment. En dat het dan nu zo loopt, de glans is daar eigenlijk al bijna weer vanaf. Hoe is het voor u persoonlijk? Want u bent als gedeputeerde onafhankelijk, partijloos, maar u bent wel voor de functie voorgedragen door de BBB. En dat is dus een van de partijen die dus eerst meer duidelijkheid wil over leveringszekerheid. Ja, dat klopt. En ik begrijp het van de BBB eerlijk gezegd ook niet. Want ik ken hun standpunt in de Tweede Kamer en ook hier in Groningen. Nou, dat kan ik niet helemaal rijmen, maar dat geldt overigens ook voor de PVV. Waarbij hetzelfde geldt. Ook die waren altijd heel duidelijk in de Tweede Kamer en ook hier in Groningen over de gaskraan. Dus waar dit in één keer vandaan komt bij de Eerste Kamer, daar ben ik hooglijk verbaasd over. Ja, want als argument zeggen ze dus, we willen meer duidelijkheid hebben over de leveringszekerheid. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, is eerlijk gezegd best een beetje pijnlijk. Want deze wet ging er natuurlijk juist om dat we die afweging ten opzichte van Groningen niet langer gingen maken. Deze wet gaat over het feit dat we nu met elkaar beslissen dat we hoe dan ook Groningen nu met rust laten. En dat je dan iets moet met de leveringszekerheid, dat is helder. Dat moeten ook andere landen die geen Groninger gasveld hebben. Maar de keuze om daarvoor niet naar Groningen te kijken zou in principe met deze wet gemaakt worden. En dat je dat dan precies nu als argument gebruikt om hem alsnog de besluitvorming uit te stellen. Ook gezien het verleden. Hè. Dit is het argument geweest dat jaren gebruikt is om door te gaan met de gaswinning. Terwijl we door de parlementaire enquête achteraf ook begrepen dat dat eigenlijk helemaal niet nodig was op dat niveau. Dan vind ik dat buitengewoon pijnlijk dat uiteindelijk de VVD weer met dit argument komt. Ja, en dat ook precies dat woord wordt gebruikt? Ja, dat is eerlijk gezegd een woord waar de gemiddelde Groninger behoorlijk allergisch voor is geworden hier. Dat stamt natuurlijk ook nog uit de tijd van minister Kampen, die ook altijd riep het kan niet lager vanwege de leveringszekerheid. Nou, als dan achteraf blijkt dat dat niet klopte, gewoon een leugen was, dan levert het heel veel beroering op. En dat woord zit echt in onze allergie. Gaat u iets doen? Nou ja, we gaan natuurlijk wel kijken waar dit vandaan komt en hoe dit in vredesnaam zou heeft kunnen lopen. En we zullen natuurlijk ook contact opnemen met de Eerste Kamerfracties om te kijken wat hier nou aan de hand is. En ik mag hopen dat dit niet gaat leiden tot uiteindelijk ook afstel van het definitief sluiten voor het komend gasjaar. Dat zou echt onbestaanbaar zijn. Voorlopig gaat u eerst even telefoontje plegen, maar bedenkt u ook al andere dingen? Nou, ik wil niet op de zaak vooruitlopen. Ik kan me er ook gewoon niet voorstellen dat dit zou gaan leiden tot een ander besluit dan het besluit om voor dit gasjaar de gaskraan definitief dicht te doen. Mocht dat wel dreigen, en nogmaals, ik kan het me gewoon niet eens voorstellen. Dan zullen we nog eens kijken wat we daaraan kunnen doen überhaupt. Dank u wel. Suzanne Top, gedeputeerde in Groningen. Het is 8:12. Voor het eerst dit jaar hebben de Chinese president Xi en Amerikaanse president Biden met elkaar gebeld. Het laatste contact tussen de twee wereldleiders was in november. Toen troffen ze elkaar in San Francisco. Die ontmoeting was bedoeld om het contact tussen de Verenigde Staten en China wat te normaliseren. Bij dat doel hoort ook dit telefoontje. Correspondent Jordan Daas, wat hebben Xi en Biden met elkaar besproken? Weet je dat? Ja, althans, dat hangt er een beetje vanaf wiens uitdraai je erbij pakt. Die van Peking of die van het Witte Huis. Er zit natuurlijk altijd wel een beetje lucht tussen en dat is nu niet heel anders. Voor wat betreft Biden en het Witte Huis, daar leek een van de belangrijkste punten toch al Oekraïne. En dan specifiek de steun van China aan de Russische defensieindustrie. Was ook de boodschap afgelopen week toen premier Mark Rutte hier op bezoek was in Peking. Bij Xi Jinping, wapens leveren doet China niet, wel allerlei ander materiaal. Chips, drones, technologie die het leger ook kan gebruiken op het slagveld. Daarmee helpt Rusland, zeggen veel westerse landen. Biden dus ook de Russische invasie van Oekraïne. En dat moet stoppen. Nou ja, voor China belangrijkste punt toch wel enerzijds dat de relatie met Amerika wat begint te stabiliseren. Maar aan de andere kant noemen ze ook wel dat negatieve factoren, zo citeer ik dan maar, van deze relatie beginnen te groeien. Daar hebben we het onder andere over Taiwan, hè, waarschijnlijk. Hebben ze daar iets over gezegd? Ja, voor China is alles wat riekt naar Taiwanese onafhankelijkheid echt een rode lijn. Dat komt in alle statements terug. Dat is hier niet anders. Het wordt ons op een veel lager niveau natuurlijk ook verteld als journalisten als we binnenkomen. Dit is de rode lijn. Dat zijn ook de momenten als we met Taiwanese overheidsafgevaardigden spreken, dat de Chinese ambassades in het buitenland daarop reageren. Nou ja, dat gebeurt dus ook aan de top. Xi Jinping zei tegen Biden dat de steun aan wat hij ziet als separatisten, onafhankelijkheidsstrijders, dat als die steun doorgaat, dat China niet op zijn handen zal blijven zitten. Doelt daarbij ongetwijfeld ook op de Amerikaanse leveranties van wapens aan Taiwan, zodat Taiwan zich zou kunnen verdedigen tegen zo'n mogelijke invasie. Amerikanen zeiden daar niet zo heel veel over in hun statement. Die zeiden vooral dat het belangrijk is dat de vrede, de stabiliteit rond die straat van Taiwan gehandhaafd kan blijven. En voegde daar ook aan toe dat de vrije doorvaart heel belangrijk is. Nou ja, daaruit zou je kunnen lezen dat ze in elk geval doorgaan met hun marineschepen om ervoor te zorgen dat daar inderdaad gevaren kan worden in die straat van Taiwan, tussen China en Taiwan dus, waar extreem veel handel doorheen gaat. Ja, maar nou zijn dit soort gesprekken dus bedoeld eigenlijk om de spanning eraf te halen tussen de twee landen. Kun je zeggen dat dat lukt? Ergens wel. In die zin, eerst was het zo dat er überhaupt weer gepraat was en dat dat winst was. Nu zou je daar misschien heel voorzichtig aan kunnen toevoegen dat ook de manier waarop er wordt gecommuniceerd, dat daar wat verbetering in zit. Dit was het eerste telefoontje sinds 2022. Ze hebben elkaar dus afgelopen jaar ook wel gezien in San Francisco. Ik denk dat ze elkaar op dit moment misschien wel gunnen dat ze natuurlijk hun stokpaardjes naar voren kunnen brengen. Taiwan bijvoorbeeld voor China. Maar dat ze ook gunnen dat ze beide kunnen uitleggen aan hun eigen achterban dat ze hoffelijk zijn in dit soort moeilijke contacten. Dat ze als volwassen mannen met elkaar om kunnen gaan. Daaronder, onder die laag van hoffelijkheid, daar is niet zo heel veel natuurlijk veranderd. Men ligt nog steeds op ramkoers. Of het nou gaat om technologie, handel, militair ook. China blijft vinden dat Amerika hen klein probeert te houden. Maar misschien dan toch wel als een soort van winstpuntje. We hebben de laatste tijd bijvoorbeeld in de Zuid-Chinese zee eigenlijk geen bijna ongelukken gezien. Geen vliegtuigen van China en Amerika die daar bijna tegen elkaar aanknalden. Dat is misschien wel een stukje winst. Dat soort kleine incidenten er in elk geval nu niet ook bijna zijn geweest. En dat zijn wel de incidenten waarvan veel mensen zeggen, ja, dat zou misschien tot grotere ongelukken en erger kunnen leiden. Dus dat in elk geval niet meer gebeurd is, is winst, zou je kunnen zeggen. Sjoerd, dankjewel. Correspondent Sjoerd en Daas. Er komt een brede opkoopregeling voor boeren aan, dat schrijft de Telegraaf. Het demissionair kabinet maakt miljarden vrij om boeren uit te kopen die van Europa over 2 jaar niet meer mest mogen uitrijden dan in de rest van de Europese Unie. Met de miljarden wil het kabinet het noodzakelijke krimpen van de veestapel iets verzachten, schrijft de Telegraaf. Universiteiten bieden vanaf volgend jaar meer Nederlandstalige opleidingen aan. Daarover schrijft Trouw. 35 Engelstalige bacheloropleidingen krijgen er een Nederlandse variant bij. 4 opleidingen gaan waarschijnlijk helemaal over op het Nederlands. Ook komt er voor sommige opleidingen een maximum aantal studenten. Allemaal bedoeld om de instroom van buitenlandse studenten te beperken, zoals de Tweede Kamer wil. Donald Trump heeft migranten die illegaal de Verenigde Staten binnenkomen opnieuw dieren genoemd. Dat deed de Republikeinse presidentskandidaat in een campagnetoespraak in Michigan, is te zien bij Amerikaanse media. De Democraten, onder wie Nancy Pelosi, riepen mij op hen geen dieren te noemen, maar dat zijn ze wel, aldus Trump. The Democrats say, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans, they're animals. Nancy Pelosi told me that. She said, please don't use the word animal, sir, when you're talking about these people. I said, I'll use the word animal, because that's what they are. De leeftijd waarop Oekraïners kunnen worden opgeroepen voor het leger daalt van 27 naar 25, heeft president Zelensky volgens de Kiev Independent besloten. Deze verlaging is al langer een wens van het leger, dat naar eigen zeggen een 500.000 extra mensen nodig heeft voor de oorlog tegen Rusland. Zelensky twijfelde lang over dit besluit, omdat het waarschijnlijk niet erg populair is bij de Oekraïners. En steeds meer Nederlanders slaan tabak in Duitsland in, nu de prijzen van sigaretten en check hier verder zijn gestegen. RTV Noord zag Nederlanders in Bunde, dat ligt vlak over de grens in Groningen. Ik heb net 10 pakjes een sloffen check gekocht.

Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Nieuwe perspectieven op de Fundatiecollectie. Vijf kunstenaars kozen schilderijen, design, video en fotografie. Remix. Nu te zien in Museum De Fundatie in Zwolle. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Een zware aardbeving voor de oostkust van Taiwan zijn tenminste 4 doden gevallen en volgens de autoriteiten raakten er meer dan 700 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,2. In meerdere steden zijn gebouwen ingestort of verzakt en is de stroom uitgevallen. Ook zijn er in het bergachtige kustgebied van Taiwan steenlawines geweest. 6 derde landers uit Oekraïne mogen voorlopig toch blijven, heeft de Raad van State bepaald. Derde landers zijn mensen die wel in Oekraïne woonden, maar daar niet vandaan komen. Ook zij zijn door de oorlog naar Nederland gevlucht. De groep moest gisteren Nederland uit. 6 van hen gingen met succes in hoger beroep. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar spelen minder buiten dan 2 jaar geleden, zegt de stichting Jantje Beton. Ze spelen nu ruim 7 uur per week buiten en dat is bijna 2,5 uur minder dan eerder. Het komt onder meer door telefoons en tablets, maar ook doordat er steeds minder ruimte is om buiten te spelen. En de oudste man ter wereld is overleden. Juan Vicente Perez Mora overleed een kleine 2 maanden voor zijn 115e verjaardag. Het is nog niet duidelijk wie nu de oudste nog levende man op aarde is. De oudste mens is een Amerikaanse vrouw die in Spanje woont. Zij is 117. Bij Weerplaza, Floris Lafeber. Floris, het ziet er hier grauw en regenachtig uit. Ja, grauw en regenachtig, dat is inderdaad het weerbeeld waar we momenteel mee te maken hebben. En ook de komende uren is dat nog zo. Het is dan grijs en regenachtig in grote delen van het land. Maar in de loop van de middag dan laten we het regenachtige weer wat achter ons. Het wordt dan wat wisselvalliger met talrijke buien die over het land trekken. Maar zeker ook enkele perioden waarin het droog is en ook af en toe de zon doorbreekt. Vooral in het westen en zuidwesten van het land is dit het geval. En de temperatuur die ligt vanmiddag op 12 graden in het noorden tot lokaal 15 graden in het zuidoosten van het land. En daarbij waait een matige tot de zee vrij krachtige zuidwestenwind. En wat gaat het de komende dagen worden? Ja, er zit wel een weersverbetering aan te komen, maar morgen nog niet. Want morgen hebben we nog met talrijke buien te maken die vanuit het zuidwesten noordoostwaarts over het land trekken. En die buien die kunnen af en toe wel stevig zijn met lokaal kans op hagel, onweer en ook windstoten. De temperatuur die ligt dan morgen op een graad of 14. Maar vanaf vrijdag dan gaat de temperatuur wel flink omhoog. Het wordt dan 14 tot lokaal 19 graden. En soms is ook wel wat ruimte voor de zon. Maar zaterdag wordt echt de beste dag van de week. En lokaal kan het dan zelfs 25 graden worden. Er is dan flink wat ruimte voor de zon. Maar er staat dan wel een stevige wind uit een zuidelijke richting. Floris, dankjewel. En Tim, staan er nog steeds files? Zeker weten, nog aardig wat. De spits verliep vrij rommelig, durf ik wel te zeggen. Op de A1 bijvoorbeeld, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naardenvesting, bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Moment van spreken, 50 minuten in de file staan vanaf Soest. Ook goed nieuws over de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Everdingen is de weg eerder dan verwacht weer vrijgegeven na een ongeluk. Nog wel een half uur in de file staan vanaf Geldermalsen. Op de A28, Zwolle richting Amersfoort, staat een kapotte vrachtwagen. Kom je tegen bij het Harde. Vanaf knooppunt Hattemerbroek ongeveer 6 kilometer in de file staan met 20 minuten oponthoud. De A50, Os richting Arnhem, doet ook nog mee. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Grijshoort een half uur. Komt daar ook door een kapotte vrachtwagen. En tot slot de A58, Bergen op Zoom richting Breda. Tussen knooppunt De Stok en afrit Zegge. 3 kilometer bumper aan bumper met een kwartier extra reistijd. Komt door een ongeluk. Voorlopig is de linker reistrook dicht. Als de wereld duister voelt en alles lijkt uit evenwicht, weet dan dat juist in donkere tijden er kleine puntjes zijn van licht. Kijk maar om je heen. Houd je ogen heel goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Hunted Into the Wild is terug. Helemaal paranoia word ik. Nu gaan 12 vips op de vlucht in de Noorse wildernis. Wie lukt het dit seizoen uit handen te blijven van de hunters? Hey, Tala!

Het is niet makkelijk, maar wel mogelijk. Als je geld hebt, dan kun je met een paspoort een visum regelen. Je ziet lange rijen van jongeren voor de Thaise ambassade in Yangon. Maar veel Myanmarees hebben het geld daar niet voor. Dus zoeken ze via internet contact met activisten. Nou, die hebben allerlei jungle routes naar gebieden waar het verzet en etnische milities gebieden in handen hebben. Nou, het moet via de jungle, want ja, toen ik daar was, moest ik dat ook doen. Omdat ook in verzetsgebied heb je van die grote asfaltwegen waar je toch nog steeds legerbasis of checkpoints van het leger hebt. En die moet je ontwijken. Dat zijn lange, ongemakkelijke, soms levensgevaarlijke reizen. Nou, als het leger je onderschept, dan is het echt de vraag of je dat overleeft. Maar ja, veel jongeren zijn toch bereid dat te doen om die dienstplicht te vermijden. Kun je inschatten of het verzet aan de winnende hand is? Hangt er vanuit welk perspectief je dat bekijkt. In verschillende staten in Myanmar is het lokale verzet aan de winnende hand. Waar ik was, heeft het verzet bijvoorbeeld 65% van de hoofdstad van de staat in handen. Nou, ze zijn hard op weg de eerste staatshoofdstad in het land te veroveren. En dat gebeurt op veel meer plekken in het land. Alleen, het leger heeft centraal Myanmar echt nog heel stevig in handen. Dus zelfs het verzet heeft tegen mij gezegd, het zal zeker nog 5 jaar duren als we het uiteindelijke doel willen bereiken. En dat is het militaire regime omverwerpen. Kortom, ze zijn nu aan wat je noemt de winnende hand. Maar dat betekent echt bij lange na nog niet dat de burgeroorlog in Myanmar binnenkort over is. Zij Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi, net terug uit Myanmar. BNR noemt het verrassend dat Marijn Zeeman mogelijk directeur bij Ajax wordt. BNR hoorde van bronnen dat Marijn Zeeman van wielerploeg Visma in beeld is om vertrekkend directeur Robert Eenhoorn bij voetbalclub AZ op te volgen. En Zeeman is geen voor de hand liggende naam, zegt BNR-sportverslaggever Jaap de Groot. Verrassend. De huidige technisch directeur van de wielerploeg Visma, Liesebike. Ja. En alleen, ja, wanneer gaat die beginnen? Want die hebben een seizoen voor de boeg met de Tour de France en de Olympische Spelen. Dus dat is even de vraag. Nou, Marijn Zeeman zelf wil daar überhaupt niets over zeggen. Die wil helemaal niet reageren op de beweringen dat hij bij AZ aan de slag gaat. De situatie van Vitesse is na gisteravond weer een stukje uitzichtlozer. De Arnhemmers verloren kansloos met 4-1 van Sparta. Er zijn nog 6 wedstrijden te gaan voor de ploeg om rechtstreeks de degradatie te voorkomen. En het is ook nog bestuurlijk aan het rommelen. De Gelderlander meldt vanochtend dat Vitesse in acute geldnood zit. De club moet volgens de krant een extra lening afsluiten tegen een torenhoge rente om voor dit lopende seizoen een gat van 3,5 miljoen euro te dichten. Een gat dat is ontstaan doordat de overname van Vitesse door een Amerikaanse zakenman is afgeketst. NEC-keeper Jasper Cillessen heeft contact gehad met keeperstrainer Patrick Lodewijks van Oranje. Cillessen is met nog een paar maanden te gaan voor het EK in goede vorm en hij hoopt op een terugkeer in het Nederlands elftal. Ja, ik ben voor de interlandperiode gebeld door Lodewijks om te vertellen hoe de situatie is. Dus ik weet hoe de situatie op dit moment is. Ik ben nog steeds in beeld, alleen is een groot groepje. Blijven ballen pakken dan? Ja, daarom. Ballen tegenhouden en meer kan ik niet doen. Ook gisteravond keepte Cillessen weer een goede wedstrijd. Maar hij kon toch niet voorkomen dat de wedstrijd van NEC tegen Fortuna Sittard eindigde in een gelijkspel in 1-1. En een slechte film, zo wordt de situatie bij Ajax wel omschreven na alle ellende bij de club. Gisteren nog de schorsing van de nieuwe directeur Alex Kroes, omdat hij aandelen kocht kort voordat hij er zelf begon. 1 Ajax-fan weet alles van film, regisseur en scenario-schrijver Eddie ter Stal. Hij zegt in Langs de Lijn en Omstreken dat hij het script van Ajax The Movie toch anders had geschreven. Je moet toch een beetje je publiek kunnen meenemen in een geloofwaardig verhaal. En dit zou dan te karikaturaal zijn. Dat zou door elke omroep zou dat afgewezen worden, denk ik. Een beetje comedy mag of zo, maar je moet niet te ver gaan. Ja, ook deze film kan toch nog wel een happy end krijgen, denkt ter Stal. We beginnen weer met de jeugd, dat er een jongetje geboren wordt. Die Johan heet. Die naast de arena wordt geboren. En dan, ja. Maar wat een lang epos. Ja, zo'n drieluik wordt het dan, weet je, van 8 uur. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het drukste moment van deze ochtendspits ligt inmiddels achter ons, maar desondanks nog wel meer dan 400 kilometer file als je alles bij elkaar optelt. Wat nog opvalt is de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Komt door een ongeluk, de weg is gelukkig weer vrij. Komt wel een nieuw ongeluk bij op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Born en Maastricht Airport 1/2 uur in de file staan, want de linkerrijstrook is dicht.

Profiteer alleen in april van onze 1 plus 1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1 plus 1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het Rotterdams Philharmonisch met Yannick Desessegain. Op 6 mei hoort u Brahms' vierde symfonie. De jonge violist Randall Gooseby soleert in het tweede vioolconcert van Florence Price. Bestel op Concertgebouw.nl. Het Afrotros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Demissionair landbouwminister Adema werkt aan een nieuwe regeling voor boeren die willen stoppen met hun bedrijf. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bronnen in Den Haag bevestigen het bericht in de Telegraaf over een uitkoopregeling. Met het plan, dat nog niet af is, zijn miljarden euro's gemoeid. Nederlandse boeren mogen de komende jaren steeds minder mest uitrijden. De veestapel moet daarom krimpen. Het dodental door de zware aardbeving voor de oostkust van Taiwan is opgelopen naar 7. En er raakten volgens de autoriteiten meer dan 700 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,2. Er werd gevreesd voor een metershoge tsunami, maar die bleef uit. In de stad langs de Taiwanese kust zijn tientallen gebouwen ingestort of verzakt. Ook zijn er in het bergachtige kustgebied steenlawines geweest. En in meerdere plaatsen in Taiwan is door de aardbeving de stroom uitgevallen. In de hoofdstad Taipei valt de schade mee. De Israëlische president Herzog heeft excuses aangeboden voor de dood van 7 hulpverleners. Gisteren werden de medewerkers van de World Central Kitchen gedood bij een Israëlische aanval op een hulpconvooi in Gaza. Ook het Israëlische leger zegt dat de aanval een ernstige fout was. Naast een Palestijn kwamen de slachtoffers uit het Verenigd Koninkrijk, Australië, Polen en de Verenigde Staten. De World Central Kitchen heeft alle werkzaamheden in de Gazastrook voorlopig stopgezet. Het is een kwestie van tijd voordat er voor nieuwbouwwijken geen water meer is, zegt vertrekkend topman Hannema van Vitens. Het gaat hier om gebieden in Twente, rond Utrecht, Amersfoort, Den Haag en het noorden van Groningen. Hannema zegt dat Vitens geen vergunningen meer dreigt te krijgen voor de watervoorziening. Onder meer omdat water te snel wordt afgevoerd, de landbouw meer nodig heeft en dat water door de opwarmende natuur meer verdampt. Tegelijkertijd neemt volgens de topman van Vitens de vraag naar water toe, vooral in de zomer. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar spelen steeds minder buiten. Gemiddeld doen ze dat nog iets meer dan 7 uur per week. En dat is zo'n 2,5 uur minder dan 2 jaar geleden, blijkt uit onderzoek van de stichting Jantje Beton. Kinderen spelen vaak liever binnen, bijvoorbeeld om te gamen. De stichting maakt zich zorgen. Buitenspelen is goed voor de ontwikkeling van onder meer de ogen en de motoriek. In Brussel begint een bijzondere NAVO-top vandaag. De ministers van Buitenlandse Zaken komen bijeen en vieren morgen dat het militaire bondgenootschap 75 jaar geleden werd opgericht. Op de agenda in Brussel staat ook de oorlog in Oekraïne en de vraag wat de NAVO-landen kunnen doen om de opmars van Rusland tegen te gaan. De hoogste militair van de NAVO vergeleek de huidige toestand in de wereld recent nog met de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, de ochtend begint bewolkt met wat regen of motregen. Vanmiddag meer zon, maar ook dan mogelijk nog een bui. In het zuiden kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt ongeveer 13 graden. Ook morgen begint regenachtig en in de middag opnieuw buien, soms met onweer. Het is morgen wel iets warmer, maximaal 15 graden. Verkeersinformatie Tim Schaap. Een rommelige ochtendspits waarvan de meeste files ook maar traag willen oplossen. Nu rond 9 uur nog steeds boven de 300 kilometer. Dat is aardig wat. Onder andere 7 kilometer daarvan terug te vinden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Hilversum Noord 7 kilometer dus met 20 minuten oponthoud. Elders op de A1 ook nog file Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello een kwartiertje in de file staan. Dan de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 20 minuten bumper aan bumper over 7 kilometer. De A28 staat er ook nog bij, Zwolle richting Amersfoort. Bij Wezep een kapotte vrachtwagen waardoor de rechter rijstrook dicht is. Vertraging is momenteel een kwartiertje. En tot slot de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg, 8 kilometer langzaam rijden. Daar duurt de reis ongeveer 30 minuten langer. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Welke componist bouwt zijn eigen muziektempel waar alleen zijn opera's mogen worden uitgevoerd op zijn eigen festival? Dat is er maar één. Dat is Richard Wagner. Ik reis naar het Duitse Bayreuth om de magie van dit bedevaartsoord zelf te ervaren. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Vanavond 8:30, Avrotros, NPO 2. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Nieuwe perspectieven op de Fundatiecollectie. 5 kunstenaars kozen schilderijen, design, video en fotografie. Remix, nu te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Demissionair landbouwminister Adema werkt aan een miljardenpakket aan maatregelen om boeren die vrijwillig willen stoppen uit te kunnen kopen. Dat hebben Haagse bronnen bevestigd na een bericht erover in de Telegraaf. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, waarom komt Adema met zo'n regeling? Ja, dat is bedoeld om het groeiende mestoverschot terug te dringen. Jarenlang hebben Nederlandse boeren veel meer mest mogen uitrijden dan boeren in andere EU-landen. Maar de EU heeft nu bepaald dat er een einde komt aan deze uitzonderingspositie, de zogenaamde derogatie. En dat is dan bedoeld om de waterkwaliteit te verbeteren. Nou, dat is voor veel boeren een probleem, want daardoor groeien de mestoverschotten en het is peperduur om die mest te laten afvoeren en te laten verwerken. En het gevolg daarvan is dat er een koude sanering dreigt in de veehouderij. Nou, en om dat te voorkomen of te verzachten, werkt Adema nu dus aan deze beëindigingsregeling, zodat boeren met behulp van overheidsgeld hun bedrijf kunnen beëindigen. Minder vee is minder mest. Dat is eigenlijk het achterliggende idee. En zet hij daar dan alles op? Is dat de enige maatregel? Nee, in dat hele pakket zitten nog meer opties die hier een bijdrage aan moeten leveren. Er wordt bijvoorbeeld ook gedacht aan de mogelijkheid om aan andere mogelijkheden om de hoeveelheid mest terug te dringen. Bijvoorbeeld een strenge graslandnorm. En dat zou er dan toe leiden dat boeren minder vee per hectare gras kunnen houden. En dat levert dan dus ook weer minder mest op. Zo'n graslandnorm is overigens voor sommige boeren, vooral in het zuiden van het land, een groot probleem. Want die hebben vaak hun vee het hele jaar op stal staan. Dus ja, als je weinig land hebt, dan zou je nog maar heel weinig koeien kunnen overhouden. Nou, en daarnaast wordt er ook nog gewerkt aan voermaatregelen. Dat wil zeggen een andere samenstelling van het veevoer, zodat het vee ook minder mest gaat produceren. Nou, las ik over die beëindigingsregeling en toen dacht ik, maar daar zijn er toch al een paar van? Ja, dat klopt. Dat zijn regelingen die speciaal bedoeld zijn om de uitstoot van stikstof te beperken. Een van die regelingen is speciaal voor de zogenoemde piekbelasters. Dat zijn boerenbedrijven die veel stikstof uitstoten in de omgeving van natuurgebieden. Maar deze regelingen zijn volgens Adema niet genoeg gelet op de overvolle mestkelders. En vandaar dus dat de minister aan dit nieuwe plan werkt. En als veel boeren daar gebruik van zouden maken, dan leidt dat ook automatisch tot een lagere uitstoot van stikstof. En zoals gezegd ook tot verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. En is deze manier dan iets wat van Brussel mag? Nou, dat is nog niet zeker. Op grond van Europese regelgeving is staatssteun in het algemeen niet toegestaan. En dit is een van de zaken die Adema nog aan het uitzoeken is. Want zonder goedkeuring van Brussel kan dit niet zomaar. Het pakket met maatregelen is ook nog niet definitief. Het kabinet moet het nog goedkeuren. En uiteindelijk is het aan de Tweede Kamer, want er zijn miljarden mee gemoeid. En de formerende partijen, die de meerderheid hebben in de Kamer, die hebben dus ook nog behoorlijke invloed op dit pakket. Wilco, dankjewel. De Eerste Kamer wil nog geen besluit nemen over het definitief dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Een kleine meerderheid van de senatoren, waaronder die van VVD, BBB en PVV, wil eerst meer duidelijkheid hebben over de leveringszekerheid van gas, onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. Het kabinet beloofde de Groningers dat de gaskraan definitief dicht zou gaan, en de Tweede Kamer stemde daar met bijna voltallige meerderheid mee in. Kort Vossen van de Groninger Bodembeweging reageert verbijsterd. Ja, dat kwam in Groningen aan als echt de donderslag bij helder hemel. We zijn verbijsterd en we zijn woest dat dit gebeurt. En vooral omdat het onderwerp leveringszekerheid weer te bedden werd gebracht. Want leveringszekerheid is te vaak gebruikt als een rookgordijn. En weer worden we hiermee geconfronteerd. En volgens commissaris van de Koning in Groningen René Paas reageren mensen niet alleen maar met verbijstering en woede. Erger nog cynisch, hè? Net als begin januari. Ik weet niet of je zich dat nog herinnert. Toen vroor het een paar nachten. En meteen gingen de twee gasputten weer open. Ja. Op de waakvlam. En dat gaf echt een golf van ontzetting hier. Dus er is ons beloofd dat die putten dicht gaan. Maar er hoeft maar iets te gebeuren. En ze gaan weer open voor het geval dat. En dat is het belang van een wet die het einde van de gaswinning definitief regelt. Dus dit was geen goede dag voor het vertrouwen van Groningers in de Haagse politiek. En dat geldt eigenlijk ook voor mezelf. Zij de commissaris van de Koning, René Paas. Verslaggever Josephine Trehier, jij bent in Loppersum. Nou, ik neem aan dat het daar ook het gesprek van de dag is, hè? Ja, zeker. Hier bij de supermarkt in het dorp is het zeker het gesprek van de dag. De meeste mensen zijn onaangenaam verrast. Voelen zich wederom niet serieus genomen. Er liep net een vrouw langs die niet wilde reageren voor de microfoon. Omdat ze zei, ja, de emoties zitten zo hoog als ik dit weer hoor. Ik kan al 2 jaar niet meer in mijn huis wonen vanwege de aardbevingsschade. Dus die liep door en ging boodschappen doen. Maar ik sprak wel wat andere mensen daarnet om een reactie te vragen. Nou, niet zo leuk. Nee, hoor. En we blijven met de problemen zitten. Waar komt het vandaan ineens, denkt u, dit besluit? Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ze vertrouwen, denk ik niet, met die levering van gas. Denk ik. Ja, dat ze bang zijn dat we niet genoeg kunnen leveren vanuit het buitenland. Precies, dat denk ik. Er zit daar wat in, denkt u? Dat kan ik niet zeggen. Wat doet zo'n beslissing nou met de mensen hier in Groningen? Die worden weer onrustiger. We worden weer onrustiger met elkaar. Het begint weer. Ja. Het duurt nog wel even, hoor. Ze vertrouwt niet. Meneer komt ook de supermarkt uit. Ja, daar heb ik een beetje een controversiële mening. Wat mij betreft kan die kraan gewoon weer open, eigenlijk. Ja? Als je nagaat hoeveel gas er hier in de bodem zit, hoeveel geld dat oplevert. En nou ja, mijn ouders zitten ook in een verstevigingsproces van boerderij. En hoeveel geld dat wel niet kost, nou, dat is dan 1 boerderijtje in de provincie. Dus er zit ongelooflijk veel geld in dat versterken hier in Groningen. En als we gewoon een gedeelte van dat gas gewoon gebruiken, nou ja, laten we zeggen 10%, 15%, om te herinvesteren in Groningen in de nieuwbouw, dan kan dat in principe gewoon doorgaan. Want zo gaat het hele Rijk ook plat. Als je kijkt naar investeringen die gedaan worden in het nieuwbouwen. En ja, als je dan gewoon doorgaat met het gas winnen, dan kan je daarmee de kosten dekken. En die bevingen, als we nu meteen per direct stoppen, dan gaan die bevingen alsnog 10 jaar door, denk ik. Dus dan kan je ook gewoon doorgaan met boren en gewoon de huizen opnieuw gaan bouwen met het geld wat je daardoor weer kan binnenhalen. Ja. U heeft een beetje een afwijkende mening wel van de meeste mensen hier, of niet? Ja, nee, ja, ik probeer daar een beetje met open blik op te kijken. En nou ja, goed, kijk, dat hou je toch, dat die bevingen blijven. Dus dan, ja, wat mij betreft, hij hoeft het niet helemaal open, de gaskraan. Maar ik heb zoiets van, het is wel heel radicaal om hem gewoon helemaal dicht te doen. En ja. Nou ja, je zou op zijn minst er een onderzoekteam op kunnen zetten om te kijken van, goh, wat als we wel door blijven gaan, wat is de impact van de bevingen en hoeveel geld kunnen we eruit halen, wat kunnen we herinvesteren in Groningen om alles nieuw te bouwen. Meneer komt ook aangelopen met een winkelkarretje. Nee, ik begrijp het niet. Het is toch duidelijk wat hier allemaal aan de hand is. En de Tweede Kamer heeft het al besloten ook. Dus waarom zou de Eerste Kamer daar dan nog over twijfelen? Ik heb daar totaal geen begrip voor. Ze willen meer informatie over de leveringszekerheid. Ja, nou, er zijn al zoveel onderzoeken naar gedaan. En het is allemaal wel bekend. Er zijn zulke rapporten, zulke dikke, stapeldikke rapporten geschreven. Ja, wat moet je daar dan nog meer over vinden of zeggen? Ik begrijp het niet. Het klinkt weer een beetje als ver weg hier staan. Hè? Groningen, en we bekijken het maar even hoe het gaat. Ja. Dus. Wat doet dat hier met de Groningers en het vertrouwen in de politiek? Nou, kijk, vertrouwen in de politiek is bij mij al een tijdje tanende. Omdat je toch iedere keer weer teruggesteld wordt. Maar ja, ik vind dat de Groningers gewoon ongewaardeerd worden. en niet gezien worden. Terwijl het zo'n mooie provincie is, ondanks het weer nu. Staan we hier in de regen. Ja, ja, ja. Maar dat geeft niks, dat is voor het goede doel. Ja. Dus ja, ik vind het gewoon heel erg triest eigenlijk. Een reactie van een paar mensen in Loppersum. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn nog een handjevol files die meer dan 20 minuten vertraging veroorzaken. Onder andere de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarderwest en Hilversum-Noord 7 kilometer, met dus 20 minuten oponthoud. Ook de A7 ontkomt er niet aan, Den Oever richting Zaanstad, tussen Wochnum en Avenhoorn 6 kilometer, met jawel, ook 20 minuten oponthoud. True, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Light My Fire van Doors. Het Israëlische leger heeft in de persoon van legerleider Halevi spijt betuigd voor de aanval op de hulpverleners van de organisatie World Food Kitchen. Daarbij kwamen 7 mensen om en dat was niet de bedoeling, zegt Halevi. I want to be very clear. The strike was not carried out with the intention of harming WCK aid workers. It was a mistake that followed a misidentification at night during a war in a very complex conditions. It shouldn't have happened. We hebben een fout gemaakt in de nacht in een complexe oorlogssituatie, zegt Halevi. Dit had niet mogen gebeuren. En ook de Israëlische president Herzog heeft de excuses aangeboden. Correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Nasra, wat zei Herzog? Hij heeft de oprichter van World Central Kitchen gebeld. Dat is die organisatie. En aan die oprichter heeft hij zijn excuses aangeboden voor, zoals hij zei, het tragische verlies van levens van hulpverleners. Hij heeft gezegd dat hij de families van de slachtoffers zijn condolences stuurt. En hij bedankte de organisatie voor hun inzet om de Palestijnen in Gaza te helpen. En verder beloofde ook hij dat er een grondig onderzoek komt naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Heeft dit in Israël iets losgemaakt, die aanval op hulpverleners van World Central Kitchen? Nou ja, het wordt hier vooral gezien als een tragisch incident. Iets wat niet met opzet is gedaan. Het vertrouwen in het leger is hier enorm groot. Ik spreek vaak Israëliërs die mij zeggen... we hebben het meest morele leger ter wereld. Er is hier natuurlijk ook een dienstplicht. Dus bijna iedereen heeft zelf in het leger gezeten... of kent mensen die nu in het leger zitten. En ook tijdens deze oorlog laten onderzoeken zien... dat het vertrouwen nog heel erg hoog is. Dus als het leger zegt, dit was echt een tragisch ongeluk... het was niet de bedoeling, dan zullen veel Israëliërs daarin meegaan. Maar ja, dat het op zijn zachtst gezegd een enorme blunder is, dat is wel duidelijk. Nou goed, de internationale kritiek is ook enorm... President Biden verontwaardigd. In Verenigd Koninkrijk moet de Israëlische ambassadeur zich melden. Een VN-rapporteur noemt de aanval op deze hulpverleners opzet. Wat doet dat met de Israëlische regering? Nou, ze maken zich hier wel zorgen over wat dit doet met de internationale steun. We zagen gisteren ook dat de eerste reactie kwam van een woordvoerder van het leger... die eigenlijk niet expliciet benoemde dat Israël daarachter zat. Je kon dat er wel uit opmaken, maar toch was dat statement een beetje vaag geformuleerd. Vervolgens kwam Netanyahu, die daar wel duidelijk over was... maar die er eigenlijk ook meteen bij zei... ja, dit soort dingen kunnen nu eenmaal gebeuren in een oorlogssituatie... En ja, dat viel natuurlijk helemaal niet goed, die uitspraak. Dus daarna gingen zowel de president als de legerleider die we net hoorden door het stof. Omdat zij ook wel merkten dat er internationaal gigantisch veel woede en ophef is. En dat dat dus ook veel met de internationale steun voor Israël kan doen. Vandaar dat Israël dus ook nu wel echt excuses heeft aangeboden. Alleen zeggen dus ook meteen het kan gebeuren in een oorlogssituatie. Kunnen ze wel concreet iets doen om toch te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt? Ja, ze zeggen dat ze nu een nieuw team hebben opgezet... om de distributie van hulpgoederen beter te coördineren met hulporganisaties. Dus ze zouden daarin samen optrekken met hulporganisaties. En ze zeggen op die manier kunnen we voorkomen dat er zoiets nog een keer gebeurt. Maar ja, men vroeg zich wel meteen af. De oorlog is nu zo'n 6 maanden bezig. Het gaat al maanden over hoe lastig die hulpverlening is. Juist ook omdat het zo onveilig is voor hulpverleners. Ze zijn al heel veel hulpverleners omgekomen de afgelopen tijd. Dus waarom komt er dan nu pas na 6 maanden zo'n coördinatieteam? Dat is iets waar de legerleider geen antwoord op kon geven. Maar hij zei in ieder geval dat dit plan er ligt om te voorkomen... dat wat er gisteren gebeurd is nog een keer gebeurt. Ja, maakt het dat ook, Frank, dat er nu zo'n ophef over is... omdat het buitenlandse hulpverleners zijn? Ja, nou ja, dat is natuurlijk zeker wel wrang. Ook hierbij overigens is een Palestijnse chauffeur om het leven gekomen... die met deze groep op pad was. Maar ja, UNRWA die roept natuurlijk al maanden... dat zij ontzettend veel mensen verloren hebben. Maar ik denk dat dit ook meer losmaakt... omdat het juist mensen zijn die meewerkten aan die alternatieve route, hè, via zee. Omdat het natuurlijk zo lang gaat over de zorg, over de grote honger... dat er vervolgens dan het plan kwam van... nou, dan gaan we proberen om via die zeeroute dan extra hulp Gaza in te krijgen. Maar ja, ook dat moet weer verspreid worden. En dat dan juist bij zo'n poging, eigenlijk vrij kort nadat het opgezet is... dit al gebeurt, dat is denk ik ook een reden dat het internationaal zoveel losmaakt. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habibala. Reactie. Aan de redactie. Jeroen Lohmeijer, general manager bij het dierenpark Aquazoo in Leeuwarden... vertelde vanochtend in de uitzending dat er nog altijd 7 wasberen spoorloos zijn. Die zijn ruim een week geleden ontsnapt toen ze nog maar net bij het dierenpark waren aangekomen. Hij vertelde in de uitzending dat de wasberen nachtdieren zijn. Er wordt dus vooral nu 's nachts gezocht in de omgeving in Leeuwarden. Iris merkt op dat ze wasberen in Blijdorp 's ochtends altijd ziet eten. Hoe zit het dan bij Aquazoo? Dat hebben we even nagevraagd bij Jeroen Lohmeijer. Wasberen zijn van nature schuwe dieren. Overdag verstoppen ze zich en gaan ze lekker slapen. Dat doen ze boven in een boom of juist in dicht struikgewas. Dat maakt het ook moeilijk om ze te vinden. 's Avonds en 's nachts zijn de wasberen wel actief. Dan gaan ze op zoek naar hun voedsel, dan gaan ze zich ook verplaatsen. In de dierentuin doen we dat natuurlijk op een andere manier. Dan voeren we de wasberen overdag, zodat mensen de wasberen ook kunnen zien. Oké, dus de wasberen worden wel een beetje wakker gemaakt om op te treden. Om eten te geven, zodat wij er doorheen kunnen kijken. Ja, dat is wel een beetje... Niet helemaal het natuurlijke gedrag. Maar ja. Goed, ja, dat is de enige manier om ze natuurlijk te zien... als je als bezoeker naar Aquazoo komt. Nou, we hadden het net al over een beetje zoals wij. Hè? Wij worden rond 4 uur wakker gemaakt... zodat wij de mensen kunnen vermaken. Zoiets, ja. We zijn hier de wasberen van de radio. Op basis van een bericht van Omroep L1 vertelde ik over waterscooters die het brandweerkorps Zuid-Limburg als eerste korps in Nederland gebruik neemt om mensen sneller te kunnen redden. Volgens luisteraar Marnix moet er wel een kanttekening worden geplaatst bij dit verhaal. De brandweer op de Maasvlakte rukt al jaren uit met een kusthulpverleningsvoertuig en waterscooter, aldus Marnix. Ja, dat hebben we even uitgezocht. Op brandweer.nl wordt Zuid-Limburg wel degelijk als eerste korps met waterscooters genoemd. Het klopt wel, op de Maasvlakte kan de brandweer scooters lenen, namelijk van de Nationale Reddingsbrigade. Dus Zuid-Limburg heeft ze zelf in bezit. En een ander verschil is nog dat de scooters daar ook worden ingezet op de rivier en op de Maasvlakte op zee. Ja, dus het was al wel in gebruik op de Maasvlakte, maar nu echt in bezit van het korps Zuid-Limburg. En er is commotie over Don Roosje in de Efteling. Dat hadden we ook besproken vanochtend in de uitzending. Het pretpark bevestigde aan Omroep Brabant dat bij de grote onderhoudsbeurt van het kasteel ook Don Roosje zelf onder handen is genomen. Ze heeft grotere borsten gekregen. Volgens de Efteling meer conform het originele ontwerp van Anton Pieck. Daar kan je van alles van vinden. Maar ik wierp bij de behandeling van dit onderwerp ook meteen een nieuwe vraag op. Is Don Roosje eigenlijk een prinses? Nou, Hanneke laat weten, natuurlijk is ze een prinses. En daarna heeft ze ook een heel verhaal nog geschreven over hoe het allemaal ook weer zat met Don Roosje en hoe ze in slaap is gevallen. Dat zal ik ons nu besparen, maar ze wist er wel zoveel van dat ik haar wel geloof. Ja, en we hebben het zelf ook nog even gezocht, hè? Ja. Er zijn meerdere varianten namelijk van de schone slaapster, zoals het sprookje ook wel heet, in het kasteel. Maar voor zover na kon nagaan, is ze daar bijna altijd een prinses, of altijd. In ieder geval in de versie van de gebroeders Grimm. En daar is ook de Efteling-variant op gebaseerd, op die van de gebroeders Grimm. Ja, nou ja. Hebben we trouwens de Efteling ook nog zelf proberen te bellen vanochtend, omdat we toch nog wel de vraag hadden, is het nou wel iets van deze tijd om een borstvergroting bij Don Roosje aan te brengen? En maar de seksualisering van vrouwen. Nee, niet te pakken gekregen. Dus daar kunnen we geen antwoord op geven. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind er wel wat van. In een tijd dat je hoort dat jongens opkijken in bed als een borsten van een meisje opzij vallen. Denk ik, moet je dit nou wel doen? Ja, er was ook nog een Efteling woordvoerder die tegen Omroep Brabant zei dat het nog een ander voordeel had. In de oude situatie waren wat schroeven en bouten in de constructie van Don Roosje zichtbaar. Die vallen nu meer weg. Ja, ik denk dat je dat ook op een andere manier had kunnen oplossen, om eerlijk te zijn. 3 voor de dag. In Den Haag schuiven natuurorganisaties aan bij de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. De formatiegesprekken staan vandaag in het teken van landbouw en visserij. Onder meer Natuurmonumenten, Landschappen NL en de Stichting Natuur en Milieu gaan langs bij de informateurs. In de Eredivisie staan vanavond 3 duels op programma in de midweekse speelronde. Heracles AZ, FC Utrecht PEC Zwolle en Heerenveen Twente. Vanwege dat drukke programma begint langs de lijn en omstreken vanavond een half uurtje eerder. En de NAVO bestaat vandaag 75 jaar. In Brussel komen alle buitenlandministers van het Militair Bondgenootschap samen. Correspondent Tijn Sade, jij volgt die verjaardag in Brussel. Je mag op het feestje zijn. Hoe wordt het gevierd? Nou, het begon al gisteren eigenlijk met het verdragsdocument wat 75 jaar geleden werd getekend. Het ontstaan van de NAVO, dat werd getekend in Washington, is vanuit Washington overgebracht naar het hoofdkwartier in Brussel. Ja, even tijdelijk ter gelegenheid, maar allemaal, dat hoort bij de plechtigheden. Nou, die 32 ministers van Buitenlandse Zaken van de 32 NAVO-landen dus komen in principe ook voor reguliere zaken bij elkaar om ook verder te praten over Oekraïne. Maar vanavond mogen ze dan al aanschuiven bij een feestje van de Amerikanen, georganiseerd door de minister Anthony Blinken. Een feestje hier in Brussel. En dan morgen, ja, dan begint het echt hoor. Toespraken, heel veel. Een kranslegging, een Belgisch-Nederlandse samenwerking in een marinierskapel die gaan blazen. Nou, er zijn heel veel trotse NAVO-diplomaten die wij de laatste dagen al spreken in de wandelgangen. Die zeggen, ja, we hebben reden voor een feestje. NAVO is de succesvolste alliantie ooit, zeggen zij. Al 75 jaar vrede op dat grondgebied en dat grondgebied wordt steeds groter. Telkens nieuwe leden erbij. Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel grote zorgen. De dreigingen vooral vanuit Rusland. Maar in juli pas in Washington, als het op regeringsniveau gevierd wordt bij een top, dan gaan de Amerikanen er pas echt een groot spektakel van maken. Maar ja, we gaan dus vandaag al een beetje genieten van wat kleine dingen. En de benoeming van de nieuwe secretaris-generaal zit er natuurlijk aan te komen. Nou weten we allemaal dat Mark Rutte dat graag zou worden. Gaat het daar vandaag over? Ja, wat denk je? Het staat natuurlijk niet officieel op de agenda, maar heel simpel. 28 van die 32 landen zijn nu voor Rutte. Nog 4 te gaan dus. En van die 4 landen die nog twijfelen, heeft Rutte vooral moeite met de Hongaarse premier. Die ligt nog dwars. Ja, je ziet Rutte overal opduiken. Hij was deze week nog in Litouwen on tour om daar steun te halen. Hou zijn reisschema de komende dagen goed in de gaten. Het zou me niet verbazen als hij opduikt in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Nou, hou jij dat lekker even in de gaten dan voor ons, Tijn. Horen we het voor jou. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met Stand.nl meteen om 9:30. En de stelling vandaag is: het uitstellen van het gasbesluit is funest voor het vertrouwen van de Groningers. En het gaat over een opmerkelijke ontwikkeling in de Eerste Kamer gisteren. Het besluit over het definitief dichtdraaien van de gaskraan in Groningen is daar namelijk uitgesteld. Dat dus zometeen. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.